NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden omschrijft de topontmoeting met de Russische president Poetin als goed en positief. Ondanks oneenigheid over veel zaken bleef de toon beschaafd, zei Biden. Eerder noemde Poetin de ontmoeting ook al constructief. Ze spraken over gevoelige kwesties als mensenrechten, cyberaanvallen en de situatie in Oekraïne. De Greenpeace-activist die gisteren voor de wedstrijd Duitsland-Frankrijk als paraglider op het veld landde, had neergeschoten kunnen worden, zegt een Beierse minister. Er stonden scherpschutters paraat die terroristen kunnen neerschieten. Dat deden ze in dit geval niet omdat er Greenpeace op de parachute stond. Werkgeversorganisatie VNO-NCW verwacht niet dat alle werknemers meteen weer op kantoor gaan werken als het thuiswerkadvies op 26 juni vervalt. Waarschijnlijk laten bedrijven hun werknemers groepsgewijs weer naar kantoor komen, zegt VNO-NCW. Ook omdat er nog aanpassingen nodig zijn om op kantoor 1,5 meter afstand te kunnen houden. En in de aanpak van het coronavirus zijn naar schatting 13 miljoen prikken gezet. Dat meldt minister De Jonge op Twitter. Er worden nu gemiddeld 250.000 mensen per dag gevaccineerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Kiffa Alouche. Goedenavond. Op het EK voetbal staat vanavond Italië-Zwitserland op het programma. Ja, we gaan dat duel vanzelfsprekend uitgebreid volgen. Hier in de studio onze analist Hedwiges Maduro, die kijkt mee. En te gast is Gijs de Jong, toernooidirecteur van de EK-wedstrijden in Nederland en secretaris-generaal van de KNVB. En er gebeurde heel veel op sportgebied vandaag. Laten we maar met het sportnieuws van de dag beginnen. Want Kiki Bertens stopt ermee. Al jarenlang is ze de beste Nederlandse tennister. Ze won 10 WTA-toernooien, haalde de halve finale van Roland Garros en reikte tot nummer 4 op de wereldranglijst. Maar Bertens vindt het mooi geweest. Ze stopt na dit seizoen met tennis. Ik schiet er zeker vol van. Het is niet niks. Het is niet een keus die je zomaar even maakt. Daar denk je heel erg goed over na. Maar ja, ik moet gewoon eerlijk naar mezelf zijn. En dan gaat ze op de rug op het koers, Suzanne Lenglen. Ze kan het niet geloven. Ze slaat de handen voor de mond. Ik kan het ook niet geloven, maar ze doet het wel, Kiki Bertens. Ze haalt hier de halve finales op Roland Garros. Ik ben gewoon echt meer dan klaar voor de volgende stap in het leven. Een leven zonder tennis voorlopig. Het was echt wel een schok toen ik het vanmiddag hoorde. En het is natuurlijk heel sneu voor haar. Maar vooral een enorme klap, denk ik, voor het Nederlands tennis. Het is gewoon erg zwaar geweest de laatste tijd. Sinds mijn operatie, maar ook natuurlijk daarvoor nog wel met corona. Eén setje spelen, een wedstrijd spelen en de volgende dag mank lopen. Ik heb altijd het maximale gegeven en ik heb het idee dat dat nu niet meer gaat. Heb ik besloten dat ik er na dit seizoen mee stop. Ja, dat is haar echt zo zwaar gevallen. 2 stappen vooruit en weer 3 stappen terug. En dat kan ze op dit moment echt niet meer opbrengen. Daar is in service goed geslagen. Dan moet het dekkend komen. Mooi cross, laag. En die misser, de misser van Halep. Oh, ho, ho, ho. Kiki Bertens, brede, brede glimlach. Enorme grijns op het gezicht. De felicitaties van Simona Halep. Want dit is haar grootste toernooioverwinning in haar carrière. Straalt daar op de baan in Madrid. Dus je ziet dat ik als jong meisje ben begonnen met tennis. Het verschrikkelijk vond als er 5 mensen langs de baan stonden te kijken. En nu in de grootste stadions ter wereld heb gespeeld voor zoveel mensen. Zoveel angsten heb overwonnen. Enorm gegroeid ben als persoon. Ja, ik denk dat ik daar gewoon het meest trots op mag zijn. En ja, natuurlijk alle titels en die hoogste ranking van 4, dat helpt allemaal heel erg mee. En daar kijk ik alleen maar met heel veel mooie momenten op terug. En met een ace, het is toch onvoorstelbaar. Kiki Bertens verslaat Simona Halep. Het is de 4e top 10 speelster deze week. Ze wint Cincinnati en ze wint van de nummer 1 van de wereld. Onvoorstelbaar hoe knap dat is. Ze heeft Simona Halep werkelijk helemaal stuk gespeeld. Onze Kiki Bertens, want zo noemen we haar natuurlijk. Het is toch de sport die je al zoveel gebracht heeft, waar je zoveel voor geknokt hebt. Het zit natuurlijk ook gewoon heel erg in mij om echt het maximale overal uit te halen. En dat gevoel heb ik ook zeker gehad, dat we er echt alles aan gedaan hebben om sterker dan ooit terug te keren. Helaas is dit qua resultaten en qua lichaam is dit mij niet gelukt. Bertens heeft geen ritme, maakt veel fouten, service loopt niet. De prijs is te hoog, dus vandaar dit ja, hele trieste besluit. Vooral voor de hele Nederlandse tenniswereld. Ik ben enorm gegroeid als persoon. Tennis heeft mij superveel gebracht. Ik heb er heel veel van geleerd van dit leven. En ja, dat zal ik natuurlijk voor altijd bij me dragen. Ja, wat de rest van het leven ook gaat brengen. Kiki Bertens dus. Na dit seizoen tennis eraf. Zet Rusland in de extra tijd van de eerste helft op 1-0. We are the people we've been waiting for. Nu moet het raak zijn, en is het raak. Insigne. Matthijs de Ligt. Hij is in Zuid-Afrika. Bril Mbolo, en hij zorgt ervoor dat de band gebroken is in deze wedstrijd. De lieveling van Zwitserland als het om voetballen gaat. Weer staat hij vrij. Ramsey nu dan. Ja, nu maakt hij het af. Nu maakt hij het dan. Het is EK-dag nummer 6 en zometeen om 9 uur Italië tegen Zwitserland. En voor het Nederlands elftal is het matchday min 1, zoals het dan zo mooi heet. Morgen wacht in de Johan Cruijff Arena Oostenrijk voor het tweede groepsduel. Hier aan tafel toernooidirecteur Gijs de Jong en onze analist Hedwiges Maduro. Allebei van harte welkom. Dankjewel. Gijs, we mochten Gijs en Jon Jij zeggen vanavond, waarvoor dank. Ben je zenuwachtig voor morgen? Ja, maar dan wel voor het sportieve deel, zeg maar. Niet voor het organisatorische deel. Dat zit helemaal goed. Je was ook niet nerveus voor het eerste duel. Ja, voor het eerste duel wel. Omdat je het lang geleden is dat we zo'n toernooi in Nederland gehad hebben. Je jarenlang aan het voorbereiden bent. Dus je wil wel echt dat alles tiptop loopt. En dat liep het op hoofdlijn. En toen kon ik rustig vanaf minuut 1 gewoon lekker op de wedstrijd als fan kijken. Nou wil ik weten wat er niet goed ging natuurlijk. Op hoofdlijn? Ja, wat is er gaan natuurlijk altijd kleine dingen mis. Kijk, er waren iedereen moest getest worden via dat testen voor toegang. Dat is voor 99% van de mensen goed gelopen. Maar zeker voor de aantal Oekraïense bezoekers was het wat lastiger. Ook met de namen in de software en dat soort zaken. Dus dat zijn wel wat dingen die beter moeten met parkeren, transport, dat soort dingen kunnen wat dingen beter. Maar ja, dat lijkt me ook niet zo raar. Mm. Het is ook even wennen. Het stadion is iets anders ingedeeld. Maar op hoofdlijn was het gewoon een geweldige avond. En ik had eigenlijk geen betere start van het toernooi kunnen wensen. Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie een groeps hebben ook. Met de UEFA ook. Met alle stadions onderling. Wat waren de reacties? Met name op op de eerste wedstrijd dan in de arena? Ja, heel positief. En kijk, er zaten toch 16.000 mensen. Wat gewoon een geweldige sfeer gaf. We hadden best, vond ik zelf heel leuk gedaan met, tenminste was niet mijn idee, maar met die stoelhoezen en dergelijke, dat je goed kon zien dat het echt een oranje sfeer was. Dus dat pakte heel leuk uit. Ja, kijk. Never change a winning team, zeggen ze wel eens, Robert. Mm-hmm. Toch gaat bondscoach Frank de Boer morgen in elk geval 1 wijziging doorvoeren. Matthijs de Ligt is weer helemaal fit. Hij is inzetbaar fit, ja. En ga hem opstellen? Ik ga hem opstellen, ja. Ja. Oké, dus dat is duidelijk. Dat wil je weggeven dan. Wil je ook vertellen wie eruit gaat? Nee, dat hoef ik nog niet te vertellen. Nee, maar in ieder geval gaat er iemand uit, ja. Nee, er wordt over gespeculeerd. Logisch dat het Timber gaat zijn, toch? Gaan we morgen zien. Is er bij jou dan twijfel over de Ligt? Want vorige keer zei je, als het de finale was, zou ik hem op hebben gesteld. Is hij dan nu weer echt 100% fit? Want ja, dit is dan ook niet de allesbeslissende wedstrijd. Nee, zeker niet. Alleen, hij staat er gewoon hartstikke goed op. Dus wat ik al zei vorige keer, hadden we het risico eventueel kunnen nemen. Nou, dat hebben we niet genomen. En hij heeft zodanig goed getraind en zelf aangegeven dat hij er helemaal klaar voor is. En heb je nog getwijfeld vanwege het goede spel van de andere mensen in jouw verdediging? Want die zegt al... dat de keuze lastiger is gemaakt, dat lijkt me duidelijk. Maar dat is alleen maar mooi voor een coach. Wat moet er nou nog beter? Nou ja, ik zeg altijd, je wil altijd de perfecte wedstrijd spelen. En je wil eigenlijk geen kansen weggeven. Nou, dat is vaak een utopie. Je tegenstander krijgt altijd wel een kans, ook al is de tegenstander nog bijna zo. Zo min mogelijk, of zo, ja, eigenlijk niet goed genoeg. Maar dan geef je toch altijd nog wel een kans weg. Of ze krijgen een kans. dat waren momenten in omschakeling. Dat we te langzaam reageren. Of net de restverdediging niet goed hebben staan. Dus daar hebben we wel aandacht aan geschonken. Van, hey, Als bijvoorbeeld Memphis een actie aangaat. En ja, dan kan hij hem ook verliezen. Hoe staan we dan? Hoe denken wij dan alvast? En dat zijn belangrijke aspecten, denk ik, in het voetbal. Dat je dan direct druk kan zetten. Of ja, het weer heel compact maakt, dat je geen ruimtes weggeeft. Hoe sterk zijn zij, Oostenrijk? Nou, het zijn allemaal Bundesliga-spelers. Heel veel Red Bull-spelers. Nou, je weet wat dat inhoudt meestal. Ja, concept. Systemen. Nou ja, maar ook full gas. Ja, full gas voetbal. Full gas voetbal. Dus ze hebben gewoon goede spelers. En daar win je niet zomaar van. En ik denk wel dat we favoriet zijn op dit moment. Maar wij moeten zorgen voor een goede uitslag. Maar het wordt er niet zomaar overheen gelopen in ieder geval. Heel veel respect ook hoe zij bezig zijn. Ja, in zo'n toernooi kun je dan gaan kijken. Hè? Tegen wie moet je? Ga je dat op een gegeven moment doen? Of is dat rekenen? Heeft dat niet zoveel zin? Nou, op dit moment nog niet. Laten we eerst zorgen dat we 6 punten halen. Dat zou mooi zijn. Ik denk als Ronaldo dit interview hoort, zet hij een streep door die Red Bull. Ja, precies. Gaat Red Bull eraan. Oh, ja, ja. Red Bull Light. Ja, ja, dat kan nog wel. Water, zegt hij. Dan. Agua. Water, agua, ja. Het ging over het licht, Hedwiges. Logisch dat hij gewoon terugkeert? Als hij fit is wel. Ja. Ja, hij is in de hiërarchie is hij natuurlijk een vaste waarde in het team. Dus ja, dan moet hij ook gaan spelen. Ik denk dat de rollen ook wat duidelijk zijn. Ja. Timber heeft het natuurlijk goed gedaan. Ik denk dat Timber weg gaat vallen. Ja, want er kunnen er maar 11 in, dus er moet er één uit. Maar ik denk dat hij ook wel begrijpt dat dat de licht een streepje voor heeft natuurlijk. Hè. En dat hij heeft het fantastisch gedaan. In deze korte periode. Maar de licht is een vaste waarde. Speelt al jaren nu in het Nederlands elftal. En hij hoort er gewoon in te staan. De Vrij en Deli Blind, dat zijn zekerheden. De Vrij was een van de beste Nederlanders in de afgelopen wedstrijden. Op het veld. Blind, ja, als hij ook fit is, is hij gewoon een belangrijke schakel in het spel. Met zijn passes, ook qua leiding geven. Zeker omdat Virgil van Dijk er niet is. Is Blind de absolute leider in het coachen. Dus superbelangrijk. Ja, heb je er een voorkeur voor om 1-op-1 te wisselen? Want je kan Deli Blind ook naar links doen. Patrick van Aanholt zou je nog eruit kunnen halen. Maar dan wissel je misschien wel heel veel ook. Ja, dus daarom. Ik denk dat je ook een dynamische back wilt hebben. Zeker in dit systeem. Een back die heel veel kan lopen. De hele kant kan bestrijken. Dat doet Dumfries uitstekend. De linkerkant kan misschien nog wel wat beter. Maar ik denk dat Van Aanholt daar weer gaat spelen. Ja. Gijs Arnautovic is geschorst. Heb je meegekregen, denk ik. Hè? Wel voor het duel tegen Oranje. Hij zou beledigende en racistische dingen hebben geroepen naar een speler van Noord-Macedonië. Wat dacht je toen je dat hoorde? Nou ja, kijk, ik vind het sowieso een goede zaak dat u even optreedt tegen dit soort zaken. In de zin, uiteindelijk zijn we ook, of zijn alle spelers ook een voorbeeld voor onze kinderen die gaan voetballen en dergelijke. Dus als dat zo is en dat is gebeurd, dan denk ik dat het een goede zaak is. En ik denk dan niet zozeer vanuit het belang van het Nederlands elftal, maar gewoon meer het voorbeeldgedrag van het voetbal in dit geval. Ja, want op zich waren ze na afloop weer vrienden. Dat, tenminste, zo leek het op het veld. Hij heeft zijn excuses aangeboden, gezegd, joh, sorry. En ze gingen als vrienden het veld af. Zou je ook kunnen zeggen, klaar. Ja, ik blijf toch een beetje hangen bij dat voorbeeldgedrag. En ik denk dit toernooi wordt door miljoenen mensen wereldwijd, of miljoenen, miljarden misschien wel wereldwijd bekeken. Ja, dan moet je dit soort dingen niet doen. En laat het een waarschuwing zijn, ook voor andere spelers. Zeker. Misschien. Ja. Maar ik denk die voorbeeldrol, daar staan we vaak veel te weinig bij stil. En die is er gewoon. Ja. Even morgen de wedstrijd in de arena. Het wordt heel warm. Kan je daar ten aanzien van de toeschouwers in de arena nog iets aan doen? Nou ja, ze proberen uiteraard met alle ventilatiesystemen die er zijn om dat allemaal optimaal in te zetten. Uiteraard heb je het voordeel dat er wel minder mensen nu binnen zitten. Ik weet niet of de beslissing al genomen is voor dak dicht of open. Dat zal ook met eventueel onweer wat er verwacht wordt, zal daarnaar gekeken worden. Maar voor de rest gewoon adviseren mensen om goed te drinken, je er goed op te kleden. En dus niet te veel kleden. Maar wie neemt die beslissing om dat dak op of dicht te doen? En dat is samen met UEFA. Dus UEFA gaat daar in principe besluit over nemen. En wanneer wordt dat besluit genomen? Ja, meestal doen ze dat bij het wedstrijdoverleg op de dag zelf. Dus elke wedstrijddag is er 's ochtends om tussen 10:30 en 11:30 volgens mij overleg over dit soort zaken. En daar zullen ze ook besluiten nemen. En UEFA heeft een soort dakspecialist die dat weet. Nee, ze laten zich natuurlijk adviseren door de mensen die verstand van het weer hebben en dat soort zaken. Dus daar kijken ze heel goed naar. En mensen van de arena zelf. En de mensen van de arena en wat dan het meest veilig is en wat het beste voor zowel publiek als het spel is. Oranje die focust zich natuurlijk op het duel met Oostenrijk. Maar op de achtergrond spelen altijd nog transfergeruchten. Zo ook bij Memphis Depay. Al een jaar wordt hij gelinkt aan FC Barcelona. Depay speelde afgelopen 4,5 jaar voor Olympique Lyonnais. En is nu transfervrij. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Voor de eerste wedstrijd stond er iemand op jouw plek. Die was heel openhartig over zijn transfer. Nou is er bij jou natuurlijk ook van alles. Wordt er elke dag wel weer wat nieuws geschreven. Je stond ook in de webshop hè, van Barcelona. Heb je vast meegekregen of niet? Ik zag het. Ja, er was een shirt te bestellen met Memphis. Heb je hem besteld? Ik zou niet weten hoe je dat was bestellen. Volgens mij was die website daarna website gelijk weer unlock. Het was een fout, denk ik. Maar ik... Zoals ik blijf zeggen, ja, er zijn dingen gaande. Houd nieuws in de gaten. En vanzelf krijgen jullie wel een antwoord. Ik wil me niet daar te veel op focussen. Maar kan kijk, het toch Genie, een andere... bijvoorbeeld, die pakt het anders aan. Ja, iedereen pakt het anders aan, maar... ik heb altijd al gezegd dat ik in ieder geval het heel mooi zou vinden... om voor Barcelona of voor Koeman te spelen. Laat het duidelijk zijn, dus... Laten we dat hopen. Maar kan het nog een andere kant op? Nee, denk het niet. Kijk. Nou, gefeliciteerd dan. Nee, nog niet. Je kan me nog niet feliciteren. ik heb nog niks getekend. Dus. Die kan je nog even in je broek zetten. Ja. Oké. Okay. Die gaan nog niet feliciteren, maar... Die heeft besloten natuurlijk gewoon om na het EK het pas bekend te maken. Ja. Dat bedoelt hij ook. Genie heeft iets anders besloten. Dus ik denk dat hij wel naar Barcelona gaat, ja. Ja, maar het is toch raar. Hij zegt, ik wil me nu focussen op het EK. Zeg dan gewoon dat je gaat. Dan kun je je focussen op het EK. Nu blijft een andere keuze, hè, dat is wat hij bedoelt. Hij wil het liever na het EK bekendmaken, denk ik ook. En zich gewoon focussen op het team. Ja. Maar ja, je weet dat je die vraag gaat krijgen natuurlijk. Ja. Gijs, als je dit hoort, denk je dan niet... zeg gewoon wat er aan de hand is, jongen. Zeg het gewoon. Ja, je weet niet precies wat de achtergronden zijn waarom hij het niet doet. En laat ik vooropstellen, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben groot Barcelona-fan, dus ik zou het wel geweldig vinden. Maar, ja. Vind jij het ja. ook een verstandige keuze, Hedwig? Ja, zeker omdat Barcelona aanvallend voetbal wil spelen. En dat past heel goed bij zijn stijl. Dus een goede keuze. Nou, Koeman mag blijven in ieder geval. Dat is ook nog een goede keuze natuurlijk. Ze kennen elkaar door en door. Dus een mooie league natuurlijk. Ja. Ja, maar het lijkt wel alsof tijdens dit soort toernooien... voortdurend allerlei transfernieuws de boel afleidt van de wedstrijd. Is dat normaal? Afleidt is het, maar die transfers die gaan gewoon door natuurlijk. Dus die gesprekken zijn ook gaande. En het is meestal aan de manager en aan de speler zelf... om die focus te houden bij de wedstrijden natuurlijk. Hmm. Meer de taak van de managers om die spelers niet gek te maken... en op het juiste moment informatie over te brengen. Ja. Dus ja, dat is een beetje wisselwerking tussen speler, club en manager. Er is nog een gesprek gaande in Genève namelijk... tussen Poetin en Biden. Eigenlijk is die net afgelopen. In de afloop gaven we beide afzonderlijk een persconferentie. En zojuist is die van president Biden afgelopen. En over de sfeer tijdens het gesprek zei hij dit. And I must tell you, the tone of the entire meetings... I guess it was a total of 4 hours, was good, positive. There wasn't any strident action taken. Well, we disagreed, I disagreed, stated where it was. Where he disagreed, he stated. But it was not done in a hyperbolic atmosphere. Lucas Waagmeester, Amerika-correspondent. Goedenavond, Lucas. Nou, dit klinkt toch heel gemoedelijk. Geen vijandelijke sfeer, als we Biden mogen geloven. En waarom zouden we dat niet doen? Wat had de Amerikaanse president nog meer te melden... over zijn ontmoeting met Poetin? Ja, hij is in zijn hele houding totaal straightforward. Hè? Recht toe, recht aan. Nul emotie erin, puur pragmatisch. Ik heb hier gedaan waarvoor ik gekomen was, zei hij. En dat waren de drie dingen die hij ook van tevoren al vaak herhaalde. Hè? Duidelijk maken dat Amerika zal antwoorden als de VS schade wordt toegebracht. Ten tweede komen tot een voorspelbare, stabiele relatie met Rusland. En ten derde Amerika's waarden en Amerika's prioriteiten... hardop op tafel leggen. En nou ja, daar zei hij dus dit over wat je net hoorde. De toon was gewoon goed, positief. We hebben gewoon eerlijk tegen elkaar gezegd wat we allemaal vinden en willen. We zijn het ook oneens over bepaalde dingen. Ook dat is uitgesproken. En op dat punt zijn de twee leiders eigenlijk ook weer uit elkaar gegaan. En niet dat ik Poetin nu vertrouw, zei Biden, maar hij weet in ieder geval nu waar ik sta. En dat is ook in ons belang. Dat was Bidens lijn. Ja. Het was natuurlijk ook een mooi symbool geweest als ze samen een persconferentie hadden gegeven. Dat hebben ze niet gedaan, ze deden het apart. Zaten er dan in die aparte persconferentie nog verschillen in over op de manier waarop ze terugblikten op de ontmoeting? Nou, niet in dit punt. Hè. Die toon en gewoon dat verhaal dat het een constructief gesprek was. Ook Poetin zat er achteraf echt zo in. We hebben gezegd wat onze belangen zijn en dat gedeeld met elkaar, zei Poetin. En dat is het dan ook voor nu. Maar het verschil is natuurlijk wel in de manier waarop ze onderwerpen interpreteren. Neem de mensenrechten. Wat we in het Westen altijd toch wel belangrijk vinden. Wat gaat hij daarover zeggen, die Biden? Nou, de vragen over bijvoorbeeld oppositieleider Navalny, die vergiftigd is, vastzit in een strafkamp in Rusland. Daarover draaide Poetin het continu eigenlijk om. Hè? Alsof er in Amerika geen problemen zijn met de democratie. Zoals bijvoorbeeld met de bestorming van het Capitool begon Poetin meteen over. Black Lives Matter. Dus jullie hoeven mij niet de les te lezen over mensenrechten. Hij noemde de naam van Navalny niet eens. Terwijl Biden daarover zei dat die vergelijking natuurlijk voor geen meter hout snijdt. En dat Amerika altijd de mensenrechten zal benoemen. Want dat is wie wij zijn, zei Biden. Hoe kan ik president zijn van Amerika en me niet uitspreken tegen mensenrechten schendingen? Dus ja, ook dat weer ziet hij als gewoon zo'n punt om gewoon eerlijk over te zijn. Zijn we het over oneens? Klaar. Dus het was ook daar ook wel weer pragmatisch in. Van, hij benoemt het wel, maar hij wilde verder ook geen emotie of oordeel aan verbinden. Lucas, vooraf werd er al gespeculeerd over of dit nou echt wel zin had, zo'n persoonlijke ontmoeting. Wat heeft Biden bereikt met die ontmoeting van vandaag? Ja, die vraag werd hem natuurlijk ook wel gesteld. En daarin is hij bijna vervelend pragmatisch. Dus het wordt bijna saai natuurlijk als je er naar luistert. Want hij zegt, we'll see what happens over 3 tot 6 maanden. Zegt hij, dan gaan we kijken wat er is veranderd en wat er gelijk is gebleven. Zijn hoofddoel was die voorspelbare, stabiele relatie. Of dat gaat lukken, weet je inderdaad niet meteen. Maar volgens Biden is een voorwaarde daarvoor op zijn minst dat je elkaar in de ogen kijkt. En dat is dus vandaag gedaan. Een concreet puntje wel, en dat daar natuurlijk wel bij helpt en ook alles mee te maken heeft, is dat ze nu hebben afgesproken dat beide ambassadeurs weer op hun post komen. Dus de Rus gaat hier terug naar Washington en de Amerikaanse ambassadeur gaat weer naar zijn kantoor in Moskou. En daarmee komt dan dus het idee dat dan het dialoog over wat je aan het doen bent en over wat je allemaal wil, dat natuurlijk ook makkelijker wordt. Dus die voorspelbaarheid in die relatie dat bevordert. Dus dat is wel echt wegstappen uit de conflictmodus waar we natuurlijk tot nu toe echt wel in zaten. Terug naar een soort verstandhouding waarin je het van elkaar weet wat je wil. Ook al ben je het misschien over sommige dingen grondig oneens. Ja, een mini stapje vooruit zouden we kunnen zeggen. Precies, ja absoluut. Goed. Lucas Waagmeester, correspondent in Amerika, dankjewel. Gaan wij voor het eerst vanavond naar het Stadio Olimpico in Rome, waar Italië tegen Zwitserland gaat spelen. Ragnar Niemeyer die gaat dat duel voor ons volgen vanaf 9 uur. Ragnar, goedenavond. We beginnen bij jou, omdat zometeen de volksliederen worden gespeeld. Daar willen we niet doorheen praten en jij al helemaal niet. Denk jij, Ragnar, dat dit echt een topduel gaat worden? Dat denk ik eerlijk gezegd van wel. Want ik denk dat Italië een topploeg is. Zwitserland een ploeg die zeker wel kan voetballen. Die ook veel creëerde. In de eerste wedstrijd tegen Wales, waarin het met 1-1 gelijk speelde. En Italië tegen een Turkse muur. Dat eindigde toch maar gewoon met een eigen goal. Eentje van Insigne en eentje van Immobile in 3-0. 16.000 mensen mogen hier getuigen van zijn. Ik vind het een imposant stadion, het Olimpico. Het ligt ook mooi. Het ligt een beetje aan de rand van Rome. Het ligt in het groen. Het ligt fraai. Daar vinden nog wel eens wat knokpartijen plaats. Zoals het Lazio is tegen AS Roma. Maar nu is de sfeer natuurlijk goed. En daar komen de spelers van Italië het veld op. De scheidsrechter, dat is een Rus, zeggen zij. Karasev, hij floot onder meer Ajax tegen AS Roma dit seizoen in de Europa League. Italië 3 punten na die openingswedstrijd. En de Zwitsers hebben er dus 1 na dat 1-1 gelijkspel tegen Wales. Zelfs bij een nederlaag zou het nog verder kunnen met Zwitserland op het EK. En bij een zege van Italië is Italië zeker van de volgende ronde. Dat zijn zo'n beetje de uitgangspunten. Kijk je naar de opstelling, dan valt op dat Di Lorenzo de vervanger is van Alessandro Florenzi. En dat is de enige wissel bij Italië. En volgens mij horen wij nu volksliederen. Het Zwitserse volkslied, inderdaad. Juist. Het Wiris Maduro, is dit een, inderdaad een wedstrijd waar jij ook naar uitkijkt? Twee landen uit de top 15? Ja, Italië vind ik echt heel sterk spelen. De eerste wedstrijd tegen Turkije is mijn outsider eigenlijk voor het winnen van het EK. Ja, ze speelden heel goed. De beide backs, hè, heel dominant. Spinazzola die telkens opkomt. Insigne die aan de binnenkant speelt als linker buitenspeler. Heel veel beweging rondom de bal. Allemaal vaardig aan de bal. En achterin hebben ze de hardheid met de Chiellini en Bonucci. Twee spijkerharde verdedigers die aan het juichen waren in de laatste minuut omdat ze een goede tackle hadden. Nou, dat zegt voor mij al voldoende. Dat ze echt werkelijk waar alles hebben in het team. Dus ja, ik vind dat heerlijk om te zien. Maar goed, het was ook een goede tackle natuurlijk. Even terug, voordat we zo naar het NOS-journaal gaan van 9 uur. Even terug naar vanmiddag. Want na de nederlaag tegen België won Rusland vanmiddag met 1-0 van Finland. Miranchuk met links. Alexei Miranchuk zet Rusland in de extra tijd van de eerste helft op 1-0. In een wedstrijd waar hard wordt gestreden, maar lang niet altijd goed wordt gevoetbald, is dit toch een wonderschone treffer. Ja, morgen speelt Denemarken in deze groep tegen België. Dat is een beladen duel natuurlijk na alles wat er gebeurd is met Christian Eriksen. Eriksen zal vanuit het ziekenhuis de wedstrijd bekijken. Zijn zaakwaarnemer Martin Schoots die had nog even de hoop dat hij zelfs in het stadion naar het duel zou kunnen kijken. Maar dat is niet mogelijk, want Eriksen ondergaat nog meerdere onderzoeken. Om 6 uur speelden in Baku Turkije en Wales tegen elkaar. En dankzij doelpunten van Ramsey en Roberts boekte Wales de eerste zegen van dit EK. Wales eerste met 4-2. En daarachter Italië, dat moet dus nog vanavond spelen met 3 punten. Zwitserland heeft er 1 en Turkije nog 0 punten uit 2 duels. Ja, nou, straks dus om 9 uur de wedstrijd van vanavond in het Stadio Olimpico in Rome speelt Italië tegen Zwitserland. Italië won het eerste groepsduel van Turkije. Zwitserland speelde gelijk tegen Wales. Ragnar Niemeyer hoorde u daar straks al en die blijft dat duel voor ons volgen. Dus die horen we straks weer. Ja, en Geert de Jonge is hier natuurlijk ook nog steeds secretaris-generaal van de KNVB. Die alles weet over de wedstrijden die gespeeld worden in de Amsterdam Arena. Zoals morgen bijvoorbeeld. Wat doe je eigenlijk als toernooidirecteur? Gaan we hem zo meteen uit laten leggen. Tot zo. Let een beetje op elkaar. NPO Radio 1 podcast. Sinds corona was hij er ineens. Doorhout. De term doorhout. Ik denk dan aan een oude dode boom, geveld door de storm. Waarmee bedoeld wordt de mensen uit de risicogroep. Het doorhout, hè? Sommige mensen voelden zich een beetje weggezet. Ik heb het gehoord, maar ik dacht, het gaat niet over mij. In de podcast Doorhout praat Mieke van der Wij over het leven na corona. Ik kan me niet per se identificeren met de term doorhout. Toch voelde ik me wel aangesproken en ook zeker was ik er heel boos over. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Doorhout. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie. Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl.

met Robert Meder en Kifa Alouche. Goedenavond, daar zijn we weer. We zijn er nog tot 11 uur. En in Rome is afgetrapt bij het EK-duel Italië-Zwitserland. En wij kijken daarnaar met hier aan tafel analist Hedwiges Maduro. En de toernooidirecteur van de EK-wedstrijden in Nederland is te gast, Gijs de Jong. Hoe heeft hij als toernooidirecteur naar bijvoorbeeld het incident van Christian Eriksen gekeken? Wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan een bericht via de app van NPO Radio 1 of via nporadio1.nl. Goed, maar eens even kijken bij Ragnar Niemeyer. De bal rolt. Ik ben benieuwd naar de openingsfase. Ragnar. Ja, die is toch met name voor de Zwitsers. We zijn bijna 5 minuten aan de gang. Het is 0-0 en Italië heeft het lastig tegen, ja, zeg maar, de buurman. Hè, want ze grenzen aan elkaar. Deel van de Zwitserland spreekt natuurlijk ook Italiaans. Kansen zijn er nog niet geweest. Italianen nu wel wat langer de bal op de helft van Zwitserland. Opstelling van Italië hadden we doorgenomen. Di Lorenzo voor Florenzi. Kuitblessure bij de rechtsback. Andere rechtsback erin. Italië komt. Zijn er kansen om te schieten. Listig balletje wel gegeven. Maar uiteindelijk is daar doelman Jan Sommer. Dat paasje was van Insigne. Rechts in het strafschopgebied. Jan Sommer kan de bal oppakken. Hij speelt. Er was nog even sprake van dat hij terug naar huis zou keren. Omdat zijn vrouw hoogzwanger is, dan zou PSV'er Mavogo spelen. Die was er klaar voor, liet hij weten voor deze wedstrijd. Maar hij zit op de reservebank. Als Italië de wedstrijd wat meer in handen begint te krijgen en er opeens vrijheid is voor het doel van Zwitserland. Buitenspel is het voor Immobile. Hij is dus te laat vertrokken. Je kunt ook zeggen, de paas was te vroeg. Immobile doelpunt te maken voor Italië in de vorige wedstrijd. Zwitserland daar nog even over. Ongewijzigd elftal. Waren wel wat kritische stukken in de Zwitserse pers de laatste dagen. Met name over Shaqiri. Maar hij speelt ook weer. Man met de meeste goals achter zijn naam. 23 in 92 interlands. Wisselspeler. Al jarenlang bij Liverpool. Maar hij moet het toch doen. En krijgt toch weer het vertrouwen van de Bosnische coach Vladimir Petkovic. Balbezit voor de Zwitsers. Waar er een paar met iets van een lichte belegen kaas of zo op het hoofd spelen. Een soort witte koppen zijn het. Het ziet er echt niet uit. Dat is ook leuk voor later. Dat je kleinkind dan zegt van nou, wat heb je een gek haar daar. Ja, we waren in een melige bui in het trainingskamp. En we besloten het allemaal maar witte verven of zo. Onder andere is dat het geval bij Granit Xhaka. Speler van Arsenal. In de belangstelling trouwens van Roma. Dan zou dit zijn nieuwe stadion kunnen worden. Maar Arsenal wil hem voorlopig niet laten gaan. De Zwitserse captain Shaqiri. Meter of 15 over de middenlijn. Rodriguez, die nog een blauwe maandag bij PSV zat in het coronaseizoen. Dat was seizoen 19-20. Bal loopt over de achterlijn bij de goal van Gianluigi Donnarumma. Of wat zeg ik, hij is al over de zijlijn geweest bij Rodriguez. Daarna gaat hij over de achterlijn. Bal is weer in het spel, halverwege de helft van Italië. Aan de rechterkant Di Lorenzo. Nieuw dus in de ploeg. Hij is speler van Napoli. Zoekte naar een vrij mannetje na 7,5 minuut te spelen. Het is wachten op een echte kans. Hoewel, we zagen dus al één keer een paasje. Maar dat was niet helemaal op maat bij de Italianen. Het is 0-0. De wedstrijd Nederland-Oekraïne van afgelopen zondag was de eerste grote krachtproef voor het Nederlands deel van de EK-organisatie. De volgende nog drie. Morgenavond wordt in Amsterdam de wedstrijd tegen Oostenrijk gespeeld. En maandag volgt het duel tegen Noord-Macedonië. Het slotstuk in de Johan Cruijff Arena is de achtste finale op zaterdag 26 juni. En dan zit de klus er ook op voor toernooi-directeur Gijs de Jong, die bij ons is. Morgen dus het tweede deel van deze vier akten. Ja. Is vandaag dan een hele drukke dag? Moest je van hot naar her rennen? Ik was vandaag deels in Zeist, deels in Brabant, waar ik woon. En de einde van de dag ben ik weer richting Amsterdam gegaan. Dus ben ik even langs het stadion geweest en nu hier. Dus, maar het zijn wel drukke dagen, omdat er veel gebeld wordt, veel gemaild wordt. Dus af en toe denk je wel, zal ik dat ding eens even wegleggen? Want om even een beeld te krijgen van wat een toernooi-directeur doet, wat heb je vandaag? Het zijn ook veel kleine dingen. Dus ik moest natuurlijk laten testen. Want de geaccrediteerden mogen zich een dag eerder laten testen. Dus heb ik laten doen. Negatief overigens, anders had ik hier niet gezeten. Ik heb een call gehad nog met de ambassadeur van Nederland in Doha, in Qatar. Omdat we natuurlijk ook continu bezig zijn met het volgende toernooi alweer. Veel met collega's gesproken. We kregen bericht door dat waarschijnlijk FIFA-president Gianni Infantino morgen ook onze gast is. Dus daar moesten wat dingen voor bereid worden. En veel met collega's gebeld. Dat zei ik waar ik me... En tussendoor voor de kinderen lunch neergezet. Dus dat is ook nog gelukt. Maar dat was een enige stress, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar je probeert... ik maak normaal op woensdagmiddag scrambled eggs voor de kinderen. En dat moest ik nu doen. En tegelijkertijd was ik aan het bellen. Dus dat ging niet heel soepel. Ja. Maar morgen komt Infantino dus waarschijnlijk naar het duel. Ja. Wat moet je dan regelen? Nou ja, kijk, het was eerst de vraag van of hij kwam of niet. Dan moet, zeg maar, je hebt altijd sneeuw ereterrassen, moet ingedeeld worden, moet vervoer zijn vanaf het vliegveld naar het stadion. We wilden graag met onze voorzitter Jus P. En Matthias Grafström, dat is zeg maar een adjudant van Infantino, nog proberen een gesprekje in te plannen. Dus daar moest even geregeld worden dat het ook kan. En dat lijkt allemaal nu geregeld te zijn. Ja, ja. Wat eigenlijk als je positief zou zijn getest? Dan had ik niet naar de wedstrijd kunnen gaan. En dan is er een vervanger, zeg maar. Ja, dan is het dus wel een B-scenario dan. Ja, het is geen designated survivor, zou ik maar zeggen. Maar er is wel keurig afgesproken dat iemand mij vervangt, ja. En wie is dat dan? Bart van Soes, mijn operationele man, zeg maar. Maar die moet dan ook weten wat hij moet doen. Dus ik neem aan dat hij constant bij jou is en in de gaten houdt wat er gebeurt. Hij is juist niet bij me, want dan zou hij zeg maar ook besmet kunnen zijn. We zijn juist niet bij elkaar, maar die weet wel wat we moeten doen. En zeg maar ook er is ook een crisisplan, zeg maar, voor als er dingen gebeuren in het stadion of om het stadion. Dan is hij ook degene die op dat moment voorzitter is van het crisisteam. Ja, zo bedoel ik het ook eigenlijk. Hij weet wat jij doet en wat hij moet doen als jij wegvalt. Ja, en we hebben ook gezamenlijk oefeningen gedaan. Ja, dus, ja. Over het stadion gesproken, daar mochten er 16.000 in. Ja. Volgende week zaterdag worden in Nederland mogelijk extra versoepelingen doorgevoerd. Ja. Zou dat dan betekenen dat er die avond meer in mogen? Nee, dat zou net te vroeg zijn voor ons. Hè. Ook omdat mensen wel getest moeten worden. En omdat die kaarten natuurlijk ook verkocht moeten worden en weggezet moeten worden. En ik snap wat je bedoelt. Hè. Deels voelt het een beetje, had ik liever gehad dat het alles een maand eerder was. Maar ja, dat geldt voor alles. Kijk, en we hadden met collega's ook over vandaag. Kijk, achteraf had je misschien gehoopt dat je wel op 24.000 had kunnen zitten. Op de helft, zeg maar, zo'n beetje, hè, van de hele capaciteit. Aan de andere kant, als je teruggaat naar december... toen zeiden wij, we gaan voor die 16.000. En toen zei iedereen, dat gaat je nooit lukken. Dus, ja. Maar had dat wel gescheeld, bijvoorbeeld financieel? Ja, en werkt in de structuur zo, zeg maar, dat het hele risico bij UEFA ligt. Hè. Dus de hele begroting is grofweg 10 miljoen van dit project van die 4 wedstrijden in Nederland. Waarvan 2 miljoen voor rekening komt van het ministerie van Sport. En dat zit het grootste deel, zeg maar, op het hele Legacy-programma, waar we Nationale Voetbaldag georganiseerd hebben. En 8 miljoen zit bij UEFA. Dus dat risico zit bij hun. En maar wij willen liefst qua beleving gewoon zoveel mogelijk mensen binnen hebben. Dat was ons doel. Nou ja, wij keken gisteren televisie, zagen Boedapest. Ja. En zagen een proppievol stadion, 60.000 man geloof ik. Ja, bizar. Ja. Dus ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, denk je dat dan? Fantastisch? Ik denk dat fantastisch. En ik ga ervan uit dat het op een verantwoorde manier gebeurt. Hè, dat het, wat ik begrepen heb, allemaal gevaccineerde mensen zijn of geteste mensen zijn. Dus dat daar wel naar gekeken. Maar denk je dan niet, als het daar kan, waarom kan het dan hier niet op die manier? Ja, deels wel. Maar aan de andere kant heb ik ook afgelopen jaar wel dat afgeleerd om zo te denken. En uiteindelijk is het RIVM in Nederland en het kabinet zijn de verantwoordelijken die dit moeten bepalen. En ik denk dat we ook soms moeten voorkomen in Nederland dat we continu zelf op de stoel van het kabinet gaan zitten of van het RIVM. Hebben jullie bijvoorbeeld heel erg je best moeten doen om überhaupt die 16.000 voor elkaar te krijgen? Zeker. Ja, daar is natuurlijk heel veel tijd in gezitten. Hè. We hebben vorig jaar met de hele evenementenindustrie hebben wij de Alliantie voor Evenementenbouwers opgezet. Daarbij hebben we hard gelobbyd bij het kabinet om die field labs te mogen doen. Dus die hebben we in Nijmegen, Almere en bij Nederland-Letland mogen doen. Nederland-Letland was toen de grootste met 5500 bezoekers. En uiteindelijk zitten we nu op het drievoudige. Dus ja, ik ben daar heel blij mee. En ik moet zeggen, ik weet niet of jullie hebben de wedstrijd misschien vanuit hier beleefd afgelopen weekend. Op de tribune. Ik heb er geen jaren het Wilhelmus zo hard horen zingen als afgelopen zondag. Dus wat dat betreft was de beleving geweldig. Maar 26 juni, als er versoepelingen zijn, niet meer supporters in de arena. Dat kan gewoon niet. Nee, we hebben dan ook 2 buitenlandse ploegen, hè, die deel gaan nemen. Dus ook buitenlandse supporters. Dat is extra lastig natuurlijk om die ook nog eens allemaal getest te krijgen voor die wedstrijden. Dus ik denk niet dat het realistisch is dat omhoog gaat. Nee. Zorg dat Nederland in Boedapest gaat spelen. Ja, dat zou mooi zijn. Het zou om nog een reden mooi zijn, omdat dan ik in ieder geval zelf ook die ochtend naar Boedapest kan vliegen om de wedstrijd te zien. Ja. Goed, we gaan weer even bij Ragnar kijken, vanzelfsprekend, bij Italië tegen Zwitserland. Er zit aardig tempo in, na bijna een kwartier. Maar de Zwitsers hebben niet zoveel meer te vertellen tegen de Italianen. Nu een overtreding van Shaqiri, waardoor de wedstrijd eventjes stil ligt. Vasthouden om de heupenarm bij Jorginho, de speler van Chelsea. Winnaar van de Champions League, dus afgelopen seizoen de middenvelder. En dus heeft Italië nu ook weer de bal met Chiellini. Bezig aan zijn 109e interland. Dit is zijn maatje achterin, Bonucci. 104e interland. Met z'n tweeën staan ze in de buurt van de middencirkel. Als de bal naar de linkerkant gaat, naar Locatelli. Locatelli gevolgd door Real Madrid. Geldt ook voor Barella, speler van Inter. Hij kampioen geworden van Italië. En die zou dus een stap naar de koninklijke kunnen gaan maken. Zwitsers met z'n allen achter de bal zagen dat Immobile een minuut of vijf geleden vrij kon koppen van een meter of zeven afstand. Spinazzola was doorgekomen aan de linkerkant. Goede voorzet. Ja, dit is een stukje minder van Lorenzo Insigne. Afstand is wel een meter of 25. Hij valt half achterover en de bal gaat huizenhoog heen over de goal van Jan Sommer. Maar we zien wel een bezorgde blik bij Vladimir Petkovic. Hij is die bondscoach dus van Zwitserland. Het jasje is uit. Het schitterende jasje van Roberto Mancini. Is er ooit een bondscoach geweest op een EK of een WK die er beter uitzag dan hij in die openingswedstrijd tegen Turkije. Met dank aan een van die beroemde Italiaanse modehuizen. Die heeft het allemaal ontworpen voor de spelers en de staf. Als Sommer de bal naar voren toe trapt. Zwitserland heeft hem heel kort. En of wat zeg ik, Donnarumma trapte hem naar voren toe. De Italianen hebben de bal op het middenveld. Met de Insigne as van het veld. Tackle op de bal is van Saka. De Zwitsers kunnen gaan overnemen. Rechterkant Kevin Mbaba, speler van Wolfsburg. Dan een overtreding op Shaqiri. Aangetikt wordt hij. Een beetje van achteren. Dat is een overtreding gemaakt door Jorginho. En dan een vrije trap dus voor Zwitserland. Hij zal zijn stempel moeten gaan drukken hoor, deze Shaqiri. Hij ligt echt in eigen land. Ik zei het al eerder, onder een vergrootglas. Hij moet maar eens een keer gaan leveren. Zo is het idee. Is betrokken bij 50% van de goals op eindtoernooien sinds 2014. Maar er worden wat vragen gesteld of hij wel echt 100% fit is. Werkte trouwens nog Shaqiri een jaartje met Mancini toen hij bij Inter onder contract stond. Italianen hebben de bal, linkerkant Spinazzola kennen we nog van die wedstrijd tegen Nederland. Zeer gevaarlijke, ja, linkervleugelverdediger, linksbuiten, zeg het maar wat hij eigenlijk is. Moderne speler, kan veel van Roma. En dan een hakballetje, dat komt bij Immobile, as van het veld, punt. Van het kop van het strafschopgebied bij Zwitserland. Hoge voorzet, Italië, rechterkant, Spinazzola. Misschien wel Mbabu die de mist ingaat. Ja, wel degelijk, want raakt in paniek. De rechtsback van de Zwitsers geeft een hoekschop weg. Dat is de eerste van de wedstrijd. En als ik op de monitor kijk, zie ik ook Francesco Totti. Mondkapje half naar beneden. Ja, de legende natuurlijk van Roma. Dit is zijn huis. Dit is zijn stadion, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk kijkt hij toe als oud wereldkampioen, hè, met Italië. Dat werd hij in 2006. Hoekschop Italië, zoals gezegd, achter de bal staat de Insigne. Sommer op de lijn, palen niet gedekt. Chiellini, ja, dichtbij en raak. Hij krijgt hem voor zijn voeten, een voorzet op zichzelf, zeg maar. Die bal blijft hangen en dan trapt hij hem erin. Na exact 18 minuten en Italië leidt Giorgio Chiellini. Zijn 9e goal voor de Squadra Azzurri. En Italië inmiddels wel terecht door tegen Zwitserland op de 1-0 voorsprong. Het heeft 18 minuten geduurd voor de Zwitsers. En Chiellini, tot grote vreugde van alles en iedereen bij Italië. De hele bank springt op. Het is een team. Italië leidt tegen Zwitserland uit die hoekschop van de Italiaan Insigne. Is het Chiellini die de voorsprong voor Italië op het bord zet. Hedwigs Maduro, ook Chiellini, de Ramos van Italië. Zo kan je het wel, ja, kan je wel noemen, ja. Ervaringen, ja. Hij is sterk, corner, hè. Ja. Twee Zwitsers liggen op de grond en hij knalt die bal erin. Ja. Ja, een goede goal. Is dat ingestudeerd, dit? Of is dat puur dat hij zo niet dat die twee Zwitsers gaan liggen, dat lijkt mij niet ingestudeerd. Wel dat hij zo in komt lopen natuurlijk in volle kracht, met heel veel power. Maar ja, die bal blijft hangen 5 meter voor de goal en hij knalt hem gewoon in. Ja, er is nog een goalcheck. Ik heb geen idee. Ik weet niet of het mogelijk is om even naar Ragnar te gaan. Ik zie dat er een goalcheck is, maar... Ja, het vervelende is dat ze niet zoals wij in de Eredivisie echt meteen laten zien. Ons laten meekijken met wat de videoscheidsrechter, een Duitser trouwens, wat die allemaal aan het bestuderen is. Die meneer heet Bastian Dankert. Videoscherm gaat worden bekeken door de scheidsrechter. Hensbal. En nee, hij hoeft helemaal niet te kijken naar niks. Het is een hensbal van Chiellini. Nou, die accepteert het zo te zien gelaten. Ja, die bal valt daar dus uit de lucht. Die hoekschop van Lorenzo Insigne. En dan heeft hij hem blijkbaar ergens op een arm gekeken. Nou, daar is een herhaling op de monitor. Ja, hij hangt ook wel een beetje heen om de nek van zijn tegenstander. Heeft er wel... Ja, ik kan me hier wel wat bij voorstellen. De bal blijft hangen, onder andere door die arm. En dan krijgt hij hem voor zijn voeten. Nou, het feest gaat dus niet door. We gaan het allemaal herstellen. Het is gewoon 0-0 na 20 minuten. Het Wiegers, kan je hiermee leven? Ja, dat was wel ingestudeerd. Goed mee leven. Die bal blijft hangen onder zijn lichaam. Ja, hij vangt er bijna, Gijs, hè? Ook niet. Korfbal. Ja, maar korfbal. Ja, goed. Nou, ik weet niet of je wel eens gekorfbald hebt, maar dat ziet er toch iets anders uit. Zeker wat fysiek contact betreft. Wat ik nog even aan je wilde vragen, want het is wel een serieuze zaak. Wat er allemaal rond Christian Eriksen is gebeurd. Je hebt dat ongetwijfeld ook gevolgd. En net als de hele wereld vreselijk geschrokken op het moment dat dat gebeurt. Hoe is het protocol eigenlijk? Stel dat zoiets in de arena gebeurt. Wat wordt er allemaal in gang gezet? Wat gebeurt er achter de schermen? Nou, die zijn zeg maar op de dag voor de wedstrijd. Dus vandaag worden echt maar alle medische voorzieningen gecheckt. Dus er wordt gekeken dat alle apparatuur aanwezig is. Dat alle personeel aanwezig is. Er liggen ook protocollen voor wie wat moet doen. De afspraken ook met de teamartsen. Dus dat wordt dat de dag voor de wedstrijd gecheckt. En ook op de dag van de wedstrijd weer. Ook dat alles aanwezig is. En dan worden op zich dit soort protocollen. Maar dat is puur het medische deel, zeg maar. Wie bedient bijvoorbeeld de AED? Ja, dat zijn gewoon mensen van zeg maar, in dit geval de Amsterdamse GGD of ambulancedienst die daar aanwezig zijn. Dus dat is het medische deel. Nou, dan heb je natuurlijk het deel wat je ook zag bij de wedstrijd in Kopenhagen. Dat er overleg komt over hoe nu verder. Nou, dat is meer het procedurele deel daar. En dan heb je nog het deel zeg maar, wat met het vervolg van de wedstrijd moet gebeuren. Dus dat zijn eigenlijk de drie blokken die in werking komen als zoiets verschrikkelijks gebeurt. Ja, nou, het is gelukkig goed afgelopen. Maar... Zeker. Daar wil ik zo nog even op door. Maar even over het voorstel dat gedaan is richting de Denen. Daar is veel kritiek op in Denemarken momenteel. Dat is gezegd van of we voetballen door of morgen om 12 uur. Ja, dat is nogal een harde opstelling, vinden ze in Denemarken. Snap jij die reactie? Ik snap die reactie. Maar dat is wel het protocol zoals van tevoren is afgesproken. Hè. Dus als de wedstrijd niet uitgespeeld kan worden op de avond zelf... dan wordt die de dag erna om 12 uur gespeeld. Ook om te zorgen dat de voortgang van het toernooi niet in het geding is. Protocol, maar je kan in zo'n situatie ook zeggen van we stappen even van protocol af. Dit is even een uitzonderlijke situatie. Eens, en ik moet je eerlijk zeggen, ik zat voor de tv en ik dacht... Ik was toevallig net in het hotel hier in Amsterdam waar we zaten. En ik moest s'avonds ergens heen, dus ik zet even de tv aan. Ik zat te kijken, op dat moment denk ik, kan het hele toernooi, kan me gestolen worden. Ik bedoel, hij moet het overleven en... Dat is het enige wat telt op zo'n moment natuurlijk. Ja. Dus, Is er eigenlijk de dag daarna... Hebben jullie dan contact met elkaar allemaal? Al die toernooi-directeuren? We hebben s'avonds eigenlijk direct contact gehad met UEFA ook... om in ieder geval te vernemen wat er zou gebeuren. Dus wij kregen wel het bericht... dat hij stabiel was en dat hij weer sprak. Dus dat verhaal, zeg maar, wat in ieder geval redelijk geruststellend bericht was... En ook een bericht vrij snel erachteraan dat er besloten was in overleg met beide teams om te voetballen. Dus dat kregen we door. Want we hebben natuurlijk zelf dan intern ook wel even overleg, ook binnen de KNVB. Van stel dat dit niet goed uitpakt, wat doe je dan? Dan is het niet gepast om een dag daarna zelf met sponsorgasten of zo iets te gaan doen. Dus dat zijn wel dingen, scenario's waar je dan over praat. En uiteraard hebben we s'avonds Jus naar de voorzitter. Jus P., onze voorzitter, heeft contact gehad met de voorzitter van de Deense Bond. En ik heb naar mijn collega bij de Deense Bond natuurlijk een bericht gestuurd. Maar even, het worst case scenario. Stel, het was fout afgelopen. Wat is dan het protocol? Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje Eigenlijk wil ik helemaal niet zo over speculeren. Want het is goed afgelopen. En gelukkig maar. Maar ja, dan wordt per geval bekeken wat er gebeurt. Er ligt niet specifiek vast als er een speler overlijdt. Wat er dan gebeurt. En laten we het afkloppen. Zeker. Maar het ligt wel vast, zeg maar, dat geprobeerd wordt om de dag erna die wedstrijd te spelen. En in ieder geval te zorgen dat... Dus het is niet zo als het zou zijn, hè, als zoiets, zo'n ongeval zou gebeuren. Los even van Eriksen, wat ook. Als zoiets gebeurt, is het niet zo dat toernooi wordt afgelast. Nee, niet per se, maar dat zou wel kunnen natuurlijk. Hè. Dus je probeert natuurlijk zoveel mogelijk scenario's te bedenken en vast te leggen in protocollen. Maar als er hele uitzicht, als er een beetje gevaarlijk, bedoel ik, kan ook geroepen, ja, als er wel een terroristische situatie of dat soort dingen. Dus laten we het niet te veel doen, nee. Maar natuurlijk kan elke situatie anders zijn en wordt er dan wel overlegd over hoe verder. Ja, nou, ik wilde daar toch iets over vragen. Ja. Ik las vandaag een bericht dat ging over die parachutist die in Duitsland midden op het veld neerkwam. En ik las was geen terrorist, hè, maar die was geen terrorist. Ja. Maar ik denk even naar Ragnar gaan. Toch het Italiaanse doelpunt. En de vreugde is misschien nog wel groter dan, wat is het, een minuut of 7 geleden. Toen Chiellini scoorde, maar Hens maakte. Locatelli met zijn tweede voor Italië. Hij een van de spelers van Sassuolo. Soepele aanval van Italië. En uiteindelijk is het een intikker. En de blijdschap en de passie die er vanaf stralen bij de Italianen, die verraden wat. Die verraden dat Italië heel wat van plan is. Hij maakt zijn goal. Chiellini deed het niet. En Chiellini, toch maar even zeggen dan, als het dus 1-0 is bij Italië-Zwitserland. Chiellini is geblesseerd, van het veld afgegaan. Een anderhalve minuut geleden of zo. Niet goed te zien waar hij last van had. Bejubeld kort daarvoor. Geblesseerd eraf. Aanvoerdersband ingeleverd. Aanval via de rechterkant. Voorzet is echt op maat. En dan keurig netjes van dichtbij wordt er afgerond. En het is een uitstekende aanval met Berardi als aangever. Dat nog even zeggen. En Italië leidt dus tegen Zwitserland. Dik en dik verdiend. Het is 1-0. Zo gaan we even door over Greenpeace. Eerst even Hedwiges. Ja, mooie goal. Ingestudeerde goal, hè? Ingestudeerde goal. Combinatiegoal, hè, over de rechterflank. Berardi met een goede versnelling voorzet. En Locatelli liep door. En ja, kan die bal volledig goal intikken. Een hele goede goal. Ja, het was 2-4, geloof ik, achterin. Ja. En er komt een man bij en die kan hem binnen tikken. Ja. Dus dat... goede voorzet volgens mij tussen de benen van de verdediger. Trekt hij hem voor. En gewoon een goede goal van Italië. En het is heel mooi dat ze met elkaar juichen. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn met elkaar daar. De wisselspelers komen erbij. Iedereen juicht mee. Dus de sfeer daar en de groep, dat is uitstekend daar. Ja. Voor dat prachtige doelpunt in die geweldige sfeer daar in Rome ging het over een parachutist die in Duitsland tijdens de wedstrijd neerkwam op het veld. En ik net Gijs de Jong, toernooidirecteur hier in Nederland, wilde vragen. Naar aanleiding van een bericht wat ik las, namelijk dat die parachutist, terwijl die daalde en steeds dichter bij het veld kwam, hij in het vizier was van scherpschutters. Ja. Ik dacht, scherpschutters? Hebben wij die? Ja, volgens mij over dit soort dingen worden ook geen mededelingen gedaan natuurlijk. Hè. En dat hangt ook af van het stadion en van wat er aan de hand is. En de risicoanalyse, of dat er wel of niet zijn, zeg maar. Hè, of die er zijn. Maar dit laat wel zien dat dit soort acties ook buitengewoon onverstandig is natuurlijk. En ook risicovol natuurlijk als je met een parachutist zeg maar een stadion ingaat. Daar zitten natuurlijk ook behoorlijke risico's aan. Ik zou zeggen, laten we morgen het dak dicht doen, maar... Maakt het een stuk makkelijker, dan ligt hij op het dak. Ja, het was nu vervelend voor een aantal supporters, geloof ik, die ook gewond raakten door die actie. Ja, maar ook levensgevaarlijk voor de parachutist in kwestie. Ja, daarom. Dus dat is ook wel enorm risico wat je dan neemt. En ik snap dat je aandacht wil voor bepaalde doelen, maar je moet je wel goed afvragen of dit een verstandige wijze is. Ja, dat is voor jou toch ook niet leuk? Als toernooi-directeur. Nee. Wat? Nou, dat dit gebeurt. Nee, ja, maar heel eerlijk, kijk, ja, zeker. En dat wordt ook dan wel gecommuniceerd en iedereen let daar extra op natuurlijk. Maar dit heb je de afgelopen jaren helaas ook een paar keer gezien. Natuurlijk ook met Champions League finales en dat soort wedstrijden. Ja, dat betekent dus dat je bij de organisatie niet alleen bezig bent met hoe kan ik een leuk sportevenement neerzetten. Nee. Maar al dit soort randzaken en ook dit soort hele vervelende randzaken. Ja, veiligheid randzaken. Is natuurlijk cruciaal. Ik bedoel, op meerdere gronden. Nu deels vanuit COVID, maar ook op dit soort terreinen. Ja. Maar even voor alle, ik snap dat je er geen details over wil prijsgeven. Maar er is extra beveiliging rond de arena om dit soort dingen... De politie maakt, de autoriteiten maken goede risicoanalyse per wedstrijd. En op basis daarvan worden maatregelen genomen. Maar als je ziet bijvoorbeeld nu dat de weg onder het stadion bijvoorbeeld is afgesloten. Auto's van binnen en buiten gecontroleerd worden die het stadion ingaan. Ja, dat zijn wel flinke maatregelen. Ja. Nou, we gaan straks verder met voetbal, met Italië tegen Zwitserland, met Hedwiges, met Gijs. Maar het is bijna 9:30, dus tijd voor het nieuws. Tijd voor het nieuws, ja. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker. Litouwen beschuldigt Wit-Rusland ervan een illegale migratiestroom te veroorzaken. Er komen ineens honderden migranten de grens over, vooral uit Irak en Syrië. Volgens Litouwen lijkt het erop dat Wit-Rusland hen naar Europa haalt en de grens overhelpt, met als doel de Europese Unie te destabiliseren. President Biden en president Poetin zeggen allebei dat ze een goed gesprek hebben gehad met elkaar. Ze zijn het over veel dingen oneens, maar er was volgens Poetin geen vijandigheid. Biden zegt dat de toon beschaafd bleef. De meest concrete afspraak die ze hebben gemaakt is dat de VS en Rusland weer ambassadeurs gaan uitwisselen. De zoekactie naar de vermiste Tanja Groen op de Strabrechtse heide in Brabant heeft niets opgeleverd. Er was nieuwe informatie binnengekomen, maar er zijn geen sporen gevonden. Tanja Groen verdween in 1993 in Maastricht na een studentenfeestje. En een Belgisch architectenbureau daagt museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam voor de rechter. De architecten willen verhinderen dat de glazen zijvleugel van het museum, die zij hebben ontworpen, wordt gesloopt. De vleugel werd in 2003 voor 17 miljoen euro gebouwd, maar past niet in de verbouwingsplannen van het museum. Langs de lijn en omstreken. Met hier in de studio is Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB en toernooidirecteur wat betreft de Nederlandse of de wedstrijden die in Nederland worden gespeeld op dit EK. Edwiges Maduro kijkt mee naar Italië tegen Zwitserland. Ragnar Niemeyer. 1-0 dus voor Italië. 31 minuten gespeeld. Uitstekende aanval. We zijn het al afgerond door Locatelli. En als je dan de beelden van boven ziet. Je ziet Berardi. Je ziet de enorme sprint van Locatelli door de as van het veld. Maar ook de passeeractie van Berardi. Waarmee hij dan Rodriguez, ex-PSV, dus nog even voorbij gaat. Ja, daar druipt de klasse vanaf. Italië speelt bij Vlaag alsof het een team is. Dat elke week met elkaar samenspeelt. Een soort clubteam. Hoewel nu in deze fase, de laatste 1-2 minuten, Zwitserland de boel wat een heel klein beetje dan naar zich toe kan trekken. Wel uitkijken op de rand van het eigen strafschopgebied met de aanvoerder. Met Tsaka gaat het naar Jan Sommer, gaat het naar de rechterkant. En dan Italië dat, wil ik zeggen, ertussen zit. Italië zit er ook tussen met Spinazzola. De bal kon wel even worden aangenomen daar aan de rechterkant bij Mbabu. Maar we zien bijvoorbeeld Embolo nog niet maken van de goal tegen Wales. We zien Shaqiri nog niet. Dat zijn toch wel de spelers die het moeten doen. Voor het elftal van Petkovic, Insigne, linkerkant, Italië. Het is even van korte duur. Ik zag nog wat beelden zojuist vanuit de dugout van Giorgio Chiellini. Hij zat er eigenlijk nog wel monter, laat ik het zo noemen, bij. Had het idee dat er iets was, misschien met zijn linker hamstring. Maar hij maakte geen paniekerige indruk. Waarom zou hij ook op zijn bijna 37e? Maar ja, hij wil natuurlijk nog wel minuten maken. Nou, misschien zit het erin. Misschien was het een beetje uit voorzorg. Acerbi van Lazio heeft hem vervangen. Daar komen de Italianen. Immobile, strafschopgebied in. Linkerkant, beweging en Sommer net op tijd. Maar de bal heeft hij niet. Die heeft Insigne wel geplaatst. De bal voor de doellijn weggehaald. Insigne met het rechterbeen vanaf de linkerkant. En dan voor de doellijn wordt hij weggekopt door Akanji. Dan is het gevaar eventjes weg. Dan was Italië toch echt wel in de buurt van een tweede goal. Na ruim 33 minuten als de touwen weer worden aangetrokken door de ploeg van Mancini. 56-jarige bondscoach van Italië. Italië leidt 1-0 tegen Zwitserland. Even één vraag die we binnenkregen via de app voor Gijs de Jong. Mag het dweilorkest naar binnen? Het dweilorkest naar binnen? Ja. Geen idee. Als ze kaarten hebben, denk ik wel. Maar, dan mogen de instrumenten er binnen. Misschien dat dat beter de vraag is. Volgens mij worden de UEFA geen instrumenten toegelaten. Nee. Okay. Wat wij wel doen bij onze wedstrijden, zeg maar. Wat zei je? We mochten ook geen doedelzakken bij de schotten mee. Nee, jammer. Dat is wel mooi. Ja. Dus ik vind dat bij rugby en zo altijd wel mooi is dat te hebben. Ja. Ja, vind ik dan weer jammer. Jij zit bij die overleggen. Doe er eens wat aan. Ik zal mijn best doen. Jij wil meer doedelzakken. Ja, maar dit soort dingen is toch, hoort er toch een klein beetje bij, vind ik ook, voor de sfeer en zo. Ja, deels wel. En de andere kant is, ze proberen wel echt straks, zeg maar, bij alle wedstrijden dezelfde sfeer en dingen met een liedje van Martin Garrix. En wat op zich ook wel weer heel mooi is, zeg maar, neer te zetten. Dus dat is de andere kant. Ja, dat is weer een ander dweilorkest. Ja. Morgenavond vervolgt het Nederlands elftal haar EK met de groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Dat is gelijk de tweede wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. En dus de tweede test voor de Nederlandse organisatie. Voelt het ook zo? Is het de tweede test van of we de zaken voor elkaar hebben? Of, nee, wat ik straks zei, zeg maar, de eerste wedstrijd vond ik wel echt in de categorie droomstart. Ging gewoon echt heel goed. En ik denk dat die wel heel veel vertrouwen geeft. Ook aan alle mensen die aan het werk zijn. Dat zeggen, oké, dit was gewoon goed. En dit moeten we nu op een paar details verbeteren. Maar dat ging al heel erg goed. Dus, wat is het belangrijkste wat jullie voor morgen beter willen doen dan afgelopen? Ja, dat testen voor toegang. Omdat dat toch wel een behoorlijke, zeker voor buitenlandse bezoekers, een heel ding is. Ja, en verder gewoon kleine logistieke dingen. Oostenrijkse namen zijn trouwens makkelijker dan die Oekraïnse, denk ik. Zeker, voor het schrift. Dus dat is iets makkelijker, ja. Even naar het format, hè. Wordt in allerlei speelsteden wordt er gespeeld. Je ziet dan ook, bij de ene zit het allemaal vol en bij de andere zit het weer niet vol. Maar oké, dat is de coronatijd. Er is in ieder geval overal publiek. Precies, er is overal publiek. Is dit een format waarvan jij zegt van, nou, dat is wel voor herhaling vatbaar? Dat moet je natuurlijk heel goed evalueren. Maar wat ik er heel leuk aan vind, is in ieder geval dat nu veel landen betrokken zijn die anders niet betrokken kunnen zijn. En dat geldt ook voor onszelf eigenlijk als Nederland. Het EK is zo groot geworden. Wij kunnen dat nooit in ons eentje organiseren. Dus je bent altijd afhankelijk van anderen om het samen te kunnen doen. Nou, in dit format ben je wel in staat om, zeg maar, 4 wedstrijden te organiseren. En wat heel leuk is, natuurlijk dat in dit geval Oranje 3 thuiswedstrijden speelt. Waardoor de fans makkelijk naar die wedstrijden kunnen. En door COVID is het aantal beperkt. Maar goed, het zijn wel 3 keer, haal de buitenlandse bezoekers eraf, 3 keer 15.000 Nederlanders die naar die wedstrijden kunnen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Waarom speelt Nederland eigenlijk 3 keer thuis? Hoe wordt bepaald of je thuis speelt? Als je het stadion onbeschikbaar stelt? Of, Ja, dus degene die die host zijn, zeg maar, die spelen thuis. Waarbij wel geldt dat je altijd gekoppeld bent aan een ander land. Dus wij waren gekoppeld aan Roemenië, aan Boekarest. En degene die zich rechtstreeks kwalificeerde, die mocht dan 3 keer thuis spelen. Ja, Roemenië heeft zich niet gekwalificeerd. Dus daarom mogen wij 3 keer thuis. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de Duitsers en de Italianen en voor een aantal ploegen. Ja. Er wordt bijvoorbeeld ook gespeeld in Baku, in Azerbeidzjan. Ja. Hoe is die ineens in een toernooi beland waar het nationale elftal van dat land niet eens meedoet? Ja, dat had bij ons ook gekund. Hè. Gelukkig hebben we ons weer gekwalificeerd. Dat was even geleden. Maar als wij ons, gelukkig niet, maar hadden we ons niet gekwalificeerd, dan hadden we hier ook gewoon 3 wedstrijden in Amsterdam gehad. Dus dat was van tevoren niet bekend. Dat zou pijnlijk geweest zijn. Dat toch? Was heel pijnlijk geweest, ja. Maar had je hier nou niet zo blij? Dan was je bijna blij geweest met corona. Stel nu in de toekomst dat Saoedi-Arabië een miljard biedt om 2 wedstrijden te mogen organiseren. Is dat denkbaar? Ja, ik zou zeggen, in het voetbal is niks ondenkbaar. Maar ik denk dat dat niet binnen een EK zou passen, nee. Wat vind jij eigenlijk, Hedwiges, van dit format? Van een toernooi verdeeld over zoveel landen? Ik vind het ook wel wat hebben, moet ik zeggen. Ja. Misschien niet dat gevoel, we gaan met z'n allen naar Frankrijk of we gaan met z'n allen naar Portugal. Ja, maar kijk, nu met corona denk ik dat het de situatie wat anders is. Maar ik denk als alles, zeg maar, normaal zou zijn, dat mensen dat ook wel zouden doen. Hè? Gewoon als je bijvoorbeeld naar een Champions League wedstrijd gaat en toen Ajax heel ver kwam. Nou, iedereen ging reizen, ging mee. Ik denk dat als het Nederland ook heel ver zou komen. Mm. En wat ze gaan doen, hè? Ja. Bij dit EK. Dan gaan ze normaal gesproken, zouden denk ik ook gewoon die oranje scharen meereizen. Ja, maar je krijgt wel hele speciale problemen. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de collega's van televisie en radio. Stel, Nederland komt in Engeland te spelen, wat niet ondenkbaar is. En men zou bijvoorbeeld richting ergens in het oosten moeten gaan spelen. Dan kan het voorkomen dat alle journalisten die in Engeland waren, niet naar het land kunnen om oranje bij te worden. Nee, maar eens. Maar dat is natuurlijk nu wel met name door COVID gekomen. Hè? Het idee is natuurlijk niet bedacht. Dat snap ik, maar je zou ook gemeenschappelijk als UEFA met de landen afspraken kunnen maken erover om in een bubbel te gaan zitten, bijvoorbeeld. Of iets dergelijks. Ja, precies. Maar daar heb je ook dan alle ministers in de landen weer nodig. En als je ziet hoeveel moeite we al binnen de EU hebben om alleen al tot een vaccinatiepaspoort en dat soort dingen te komen, dan is dat denk ik een illusie dat UEFA dat er doorheen kan drukken. Waarbij het wel zo is dat ze dat in ieder geval voor de ploegen, dat het wel gelukt is. Hè? Dus dat is wel heel mooi natuurlijk dat dat in ieder geval gelukt is. Dat de ploegen en de arbitrage, dat wel goed gaat. En het is ook niet. Kijk, dit idee was natuurlijk omdat het 60 jaar EK is. Het idee was building bridges, dat al die landen mee konden doen. Het is ook niet zo dat UEFA dit iedere keer wil doen. Maar ik denk dat het is zeker een format om goed te evalueren en te kijken of het voor de toekomst ook nog interessant kan zijn. Volgende EK is in Duitsland, toch? Ja, dat wordt natuurlijk fantastisch, 2024. Ja. Zorgen dat we ons kwalificeren. Dat is lekker om de hoek. Ja, geweldig. We hebben een mooie geschiedenis liggen. Mooie stadions, ja. Ja, wat leuk. Betreft voetbal. Even weer bij Ragnar kijken, zo kort voor, kort voor rust. Een minuutje of 5, denk ik nog. Ja, ietsje meer. Hoekschop Italië. Deze keer minder gevaarlijk dan bij die goal van Chiellini, die dus werd afgekeurd. Het staat na bijna 40 volledige minuten wel 1-0. Na dat doelpunt van Locatelli. Italië met de bal en de druk. En weer een corner voor de ploeg van Mancini. Weggegeven deze keer door Remo Freuler. Hij is een Zwitsers international. Speelt in de Serie A. Ploeggenoot op het middenveld van Martin de Roon bij Atalanta. Uit Bergamo. En zo is Italië toch echt de baas. Hebben we de spitsen nog niet gezien van Zwitserland. Ook Haris Seferovic niet. Die bij Benfica zijn goals wel gemaakt heeft het afgelopen seizoen. Maar nu toch ook op zijn eigen doellijn zo'n beetje staat. Om mee te verdedigen. Er zitten aardige koppers bij de Italianen. Hoekschop komt vanaf de rechterkant. Ingedraaid van dichtbij. Bijna het hoofd van, volgens mij was dat Locatelli. Maar die komt er niet aan. Italië houdt wel de bal. Heeft hem met Spinazzola even in de as van het veld verzeild geraakt. Zelfs in de middencirkel. Dan is het de man die nu de aanvoerdersband draagt. Het is Leonardo Bonucci. Bonucci en Acerbi. Centrale duo van de Italianen. Die zo langzamerhand weer beginnen te komen. Met Locatelli. 1-2 opgezet op het middenveld. Dan gaat het naar Insigne. Links van de as van het veld. Opening. Dan de voorzet van de man die eigenlijk had willen schieten. Dat is Insigne. Het is de man van de doelpunten. Waar is hij gebleven? Immobile. Hem zocht ik. Maar hij komt net wat wijd uit. Wat links van de goal. Hij kan dus niet schieten. Brengt hem de doelmond in. Maar daar staat dan niemand. Als er een blessure is bij Seferovic. Hij komt Jorginho tegen op het middenveld. Dat was een goede Italiaanse aanval zojuist. Met dus Immobile die werd gelanceerd. Hield het nog wel binnen. Ik kijk er nog een keertje naar, maar kan niet afronden. Zo zijn er toch echt wel mogelijkheden geweest. Ook wel kansen voor Italië. Om op een ruimere voorsprong te staan dan de 1-0 die we hebben. Na 42 minuten in het Olimpico in Rome. Een van die vele speellocaties. Italië gaat hier trouwens ook zijn derde wedstrijd gewoon spelen. 1-0 is het. Ja, we praten met Gijs de Jong, toernooidirecteur van de Nederlandse tak van dit EK. Een hele Hollandse vraag. Wat gaat dit toernooi de KNVB opleveren? Bedoel je puur financieel? In principe maken we er geen winst op, maar ook geen verlies op. Hè? Dus de risico zit bij UEFA. Maar wat het ons op gaat leveren en waarom we dit soort toernooien proberen naar Nederland te halen, is natuurlijk omdat we proberen sportief voordeel te hebben, omdat we die thuiswedstrijden hebben, dus voor Oranje. Twee, we gewoon een leuk feest willen hebben, dat voetballiefhebbers in Nederland kunnen genieten van het EK. Maar drie, we proberen ook altijd iets achter te laten voor het Nederlands voetbal. En dat hebben we eigenlijk afgelopen zaterdag deels al gedaan, hè, met de Nationale Voetbaldag. Meer dan 500 verenigingen die hun deuren openstelden. Probeerden daar andere groepen die vaak wat minder bij vereniging komen, om daar die wel bij die vereniging te krijgen. Nou, dat wordt ook een jaarlijks terugkerend iets wat we samen met het Oranje Fonds doen. Waarbij we echt de kracht van het amateurvoetbal vieren. Omdat we soms ook vergeten dat uiteindelijk het amateurvoetbal eigenlijk de basis is van het Nederlands succes ook. Hè? Omdat we, en dat merk ik ook, ik kom veel nu in andere landen de afgelopen jaren. Nou, afgelopen jaar iets minder, maar de jaren daarvoor in ieder geval. En wat je ziet is toch dat deel van ons succes is dat elk jongetje, meisje met talent, en ook zonder talent trouwens, aan de hand van hun ouders, grootouders, meekomen bij de clubs. Daar lekker gaan voetballen, dat we goede competities hebben, dat we goede jeugdtrainers hebben. En dat dat ervoor zorgt dat we ook, zeg maar, onze talenten zich kunnen ontwikkelen. En dat is puur het sportieve deel. Maar, ook sociaal natuurlijk is dat een heel belangrijke rol. Hoe draagt dan de organisatie van zo'n toernooi bij aan... Nou, het draagt bij aan de populariteit. We hebben binnen, je moet bij dit toernooi ook zo'n legacy-programma, is een verschrikkelijke term, maar zorgen voor zo'n nalatenschap met het toernooi. Nou, dat nalatenschap wordt die Nationale Voetbaldag die we vanaf nu ieder jaar gaan hebben. En die bijdraagt, zeg maar, aan het versterken van het amateurvoetbal. Goed initiatief. Je was zelf bij Verleivogels, hè? Ja, was geweldig. Ja, was. Tenminste, nou, ik had eerst de twijfel. Scherpenzeel. Ja. En ik had eerst de twijfelachtige eer om samen met mijn kinderen de warming-up te doen. Dus ik kwam er enigszins verhit al aan. Maar ze hadden daar een hele leuke actie gehad. Waar ze met de minis van die club waren ze naar het lokale bejaardenhuis, verzorgingshuis, ik weet niet hoe precies moet noemen, gegaan. En hadden ze daar voor de deur hadden ze wedstrijdjes gespeeld. Waarbij zeg maar, de mensen in het bejaardenhuis aan het kijken waren. Er interactie was met die kinderen. Ze daarna met z'n allen poffertjes gingen eten. Maar gewoon met z'n allen een hele leuke dag. En weer verbroedering tussen die kinderen en de ouderen. Nou, dat soort initiatief is natuurlijk hartstikke leuk. De maatschappelijke functie van het voetbal al heel vroeg. Ja, die vergeten we vaak. Die benoemen we niet vaak. En die is natuurlijk enorm. Ja, helder. Ja, nou ja, en dat leidt onder andere tot topspelers die dan op velden prachtige dingen doen in stadions, hè, Regnaar? Zeker weten. Echt een doelpunt uit de kunst van Italië. Enige goal tegen Zwitserland. We zitten in de extra tijd. Die duurt 2 minuten en is net ingegaan. Shaqiri met wat bewegingen in de middencirkel. Zover is Italië of Zwitserland dus af van het Italiaanse doel. Shaqiri komt er niet doorheen. Dat geldt ook voor de rest van de ploeg. Het is de 59ste onderlinge ontmoeting. En de Zwitsers wonnen maar 8 keer in het verleden. Ze wisten van tevoren eigenlijk al hoe laat het was. Uitbraak met Insigne, Italië. Oh, dat is niet best, Insigne. Met een heel zwak balletje. Levert hem zo in bij een Italiaanse tegenstander. Als hij net binnen is gedrongen. In het strafschopgebied van Italië. Dat wel de bal weer heeft. Misschien kan er nog iets voor de rust met Immobile. Insigne, bal gaat wel wat achteruit. Die komt bij Jorginho terecht. En Mbabu kan dan overnemen. Nou, Zwitserland, wat zit hier in de ontsnapping? Hij is op snelheid. En Gabriel Embolo is mee. Mbabu vindt dan bijna nog Seferovic. Maar die laat de bal heel knullig dan eigenlijk lopen. Seferovic, die heel veel moeite heeft om op eindtoernooien goals te maken. Het WK 2014 was de laatste keer dat het lukte. Daarna 11 duels niet voor Seferovic op EK's en WK's. Wel in kwalificatiewedstrijden. Maar als je ook ziet wat hier weer gebeurt. Hij wordt een beetje op het verkeerde been gezet door Di Lorenzo. Die ook de bal mist. Daar rekent hij dan niet op. Maar toch. Het is nog een seconde of 20. Italië geen veldje aan de lucht. Bal wordt achterin rondgespeeld. Donnarumma krijgt hem eventjes. Bonucci heeft hem op de punt van het 5-meter gebied. Nou, nog eens naar het middenveld. De Rus heeft al de fluit in de mond. Sergej Karasev. Hij blaast nu naar exact 47 minuten dus. Italië dik en dik terecht aan de leiding. Bij Vlaag indrukwekkend. En Locatelli maakt een schitterende goal. Het is de intikken niet zo bijzonder. Maar de aanval zelf was echt een juweel. Het is 1-0. Een paar jaar geleden, Edwiges Maduro, was je moeder bijna wereldnieuws. Omdat ze bijna alle wedstrijden van het WK, geloof ik, goed voorspelde. 2018, ja. Ze hadden 13 achter elkaar goed. Ja, dat klopt. De vorige keer dat je hier zat, voegden ze daar nummer 14 aan toe. Door die ook, weet je nog? Ja, het ging even door. Dus het ging gewoon even door. Wat had ze voor vandaag voorspeld, vraag ik me af? Nee, ik weet alleen van morgen wat ze... Dus morgen heb je wel al. Morgen, ja. Dus vanmorgen even, zei ze uit mijn hoofd, hoor. België, Nederland, Oekraïne. Die dag daarna zijn ze Zweden. Dus, dat zijn de ploegen die gaan winnen. Ja. Die gaan winnen, ja. Die gaan winnen. Heeft ze ooit een gelijkspel goed voorspeld, overigens? Maar dit is eigenlijk... Nee, zegt helemaal wie gaat winnen. Je kijkt er ook bij eens op. Het is een mysterie. Ze heeft helemaal geen verstand van ze voetballen. Ze weet wel dat er gelijk gespeeld kan worden. Ze kan echt een enkele speler opnoemen, maar ze denkt, ze weet het al. Ze gaan een keer Zweden, zegt ze. Heb jij genoten van de eerste helft? Ja, van Italië. Zwitserland heeft geen kans gehad. Probeer alleen maar op de counter te spelen, wat logisch is. Maar Italië is veel te sterk. Kansen gecreëerd weer. Spelen goed. Een heel sterk Italië. Ja, bizar hè, dat de Zwitsers tegen de Italianen op de counter spelen. Terwijl wij eigenlijk uit het verleden altijd weten dat Italië op de counter speelt. Maar dat is volgens mij een beetje veranderd. Volgens mij met deze wedstrijd erbij zijn ze al 29 wedstrijden ongeslagen, Italië. Dus dat zegt ook wat. En sinds Mancini daar is, is de speelstijl een beetje veranderd. Spelen al een aantal jaren nu zo. Bijna 4-3-3. En toch zei jij net aan het begin van de uitzending dat je ze als outsider kanshebber vond voor de titel. Dat is toch opmerkelijk. Is Frankrijk, denk ik. Hè? Als je kijkt naar elke speler en je hebt wel een aantal outsiders. Zeggen mensen heel vaak Duitsland en die landen hoor je wel. Maar Italië wordt een beetje vergeten. Hè? Dat vind ik wel verrassend. Ik vind Italië de laatste jaren echt goed spelen. Dus voor mij mogen ze daar ook wel bij horen. Ja. Overigens, het plezier wat ze uitstralen, Gijsje Jong. Dat is wel opmerkelijk inderdaad, hè, wat Edwige gezegd. Ik vind die Italiaanse ploeg geweldig. En we hebben natuurlijk in de Nations League tegen ze gevoetbald. En ik vind ook de Italiaanse bond is op veel vlakken voor ons echt wel een voorbeeld. Hè? Ook als je ziet het voetbal. Maar ook, we hebben toen in Bergamo gespeeld. Waar ze ook nog waar we kranslegging gedaan hebben toen nog met voor de slachtoffers van COVID. En Italianen hebben gewoon op veel vlakken stijl. En leuke ploeg, aanvallend voetbal, mooi. Ja, wat ik even aan je wilde vragen. De eerste week van Anke van Ekstel van Katwijk zit er alweer op. Hoe doet ze het als burgemeester van Asten? Nou, volgens mij hartstikke goed. En ze was ook nog zo. Ze vond ook nog de tijd om mijn bericht te sturen. Om veel succes met het EK te sturen. Dus dat werd zeer gewaardeerd. Robert, leg uit. Jij over de lokale politiek. Dat je in de lokale politiek van Asten vertegenwoordigd bent. Ja. Heb je een eenmanspartij of van welke partij? Nee. Ik zat voor D66 als commissielid in de commissie Burgers. Dus dat is één keer in de maand vergaderen en wat voorbereiding doen. En we zijn recent gefuseerd. Dus de partij heet nu Samen voor Asten. En we proberen daar een beetje een progressief. Asten is een Brabants dorpje wat relatief. Dan kijk ik iedereen op het dak, maar relatief conservatief is. En probeer daar iets progressiefs een beetje aan toe te voegen. Maar heb je niet te druk of zo? Ja, je bent er gewoon niet. Ja, zeker. Maar kijk, ik ben geboren in het dorp. En ben eigenlijk weggegaan toen ik 20 was om te gaan studeren. En toen heb ik een tijd Leiden gewoond. Uiteindelijk in Amsterdam gaan wonen. Een tijd in Driebergen gewoond. En ik ben daar 8 jaar geleden weer gaan wonen. En ik vind als je. En mijn kinderen, ik heb 3 kinderen die daar ook opgroeien. En ik vind dat je ook verantwoordelijkheid hebt om mee te helpen aan zo'n dorp om het beter te maken. En dat probeer ik een beetje op een heel bescheiden niveau, zal ik erbij zeggen. Ja, maar goed, je bent een behoorlijke carrière aan het maken. Dus de vraag is logisch. Wanneer je toetreedt tot UEFA. UEFA-bestuur, waar je eigenlijk al min of meer deel van uitmaakt? Of heb je die ambitie helemaal niet? Nee, onze voorzitter maakt deel uit van het bestuur van UEFA. En op dit moment kan je alleen als je gekozen voorzitter bent, kan je lid worden van het bestuur daar, zeg maar. Maar kijk, wij hebben in 2018 hebben we de functie van secretaris-generaal weer opnieuw losgemaakt van directeur betaald voetbal. Hè? Heeft een tijdje samengezeten, hebben we weer losgemaakt. Net als in de tijd van Henk Kessler en Harry Been, zeg maar. Toen hebben we nieuwe internationale strategieën op papier gezet. Omdat we gezegd hebben van we kunnen internationaal echt impact maken als we zorgen dat we daar goed aanwezig zijn. En dat betekent dat je er veel naartoe moet. We zijn met die strategie eigenlijk pas 3 jaar bezig. Hè? Dus je internationale evenementen zijn heel belangrijk. Dus we hebben nu de euro. We hebben komend jaar hebben we de Futsal Euro in Ziggo Dome en Martini Plaza in Groningen. Vrouwen WK. Ja, en met die Futsal Euro willen we echt de stedelijke jeugd beter bereiken. Want daar slagen we niet goed in. Dus dat is mooi. Vrouwen Champions League finale hebben we 2023. We hebben relaties opgehaald met de Duitsers en de Belgen om voor het WK vrouwen 2027 te gaan. Dus voorlopig heb ik me in Nederland mijn handen vol. En dat is gewoon superleuk. Kijk, en parallel proberen we innovatie meer op de agenda te krijgen. Proberen we ons netwerk met UEFA en FIFA op te bouwen. Zijn we bezig met het opbouwen van voetbaldiplomatie. Hè? Volgens mij heeft Timmermans het destijds al ooit geïntroduceerd. Maar je kan daar gewoon heel veel mee bereiken. En dat vind ik heel leuk om te doen. En dat is me volgens mij ook redelijk op het lijf geschreven. Dus voorlopig geen ambitie om iets anders te gaan doen. Ik blijf voorlopig lekker in Nederland en ga af en toe naar het buitenland om Nederlandse belangen te behartigen. Ja. Ja. Er is, zoals we eerder zeiden, op 26 juni de laatste wedstrijd in de arena. Wat gaat een toernooi-directeur doen als hij uitge-EK'd is? Ja. Uitge-EK'd. Nou, kijk, dan netje afmaken, kijken welke wedstrijd het is. Maar parallel zijn we natuurlijk ook al aan het verder denken. Van stel dat Oranje verder gaat en hopelijk als we morgen winnen en Oekraïne speelt gelijk of wint, dan weet je ook al zeker dat je eerste bent. Dus we zijn nu vooral ook aan het kijken wat kunnen we dan verder doen voor de Nederlandse fans, voor onze eigen partners, voor het team, om dingen zo goed mogelijk te regelen. Dus ik zit zeg maar met samen met Nico-Jan Hoogma, Erik Gudde en Marco van Luitlaar, onze operationele man rond zeg maar de wedstrijden van KNVB als deelnemer, zit ik ook in een stuurgroep en zijn we bezig met de voorbereiding voor de fase daarna. Oké, dus jij gaat pas met je kont op het strand liggen als dat hele EK voorbij is. Ik ga sowieso niet op het strand liggen, maar je bedoelt op vakantie? Bedoelt ja, nee, dat snap ik. Dat je gewoon een dag vrij hebt. Je weet nog wat een dag vrij is? Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik zo geniet van het feit dat we weer deelnemer zijn. En dat het 7 jaar geleden is. En dat je gewoon lekker hier weer eens op wedstrijden kijkt. Ja, ja, zijn wel jaloers, hè? Ja, toch? Ja, wedstrijden. Heb jij nog vragen aan Gijs de Jong eigenlijk? Nou, ik vind dat jullie fantastische vragen al hebben gesteld. Dus, is dat nee, een, eigenlijk is niet. Is dat een nee? Nee, dat is een nee inderdaad, ja. Nou ja, qua innovatie en qua structuur zat ik nog te bedenken dat de Eredivisie en de Eerste Divisie geloof ik samen gaan in, die proberen in ieder geval samen te gaan in hun eigen organisatie. Daarmee wordt de zeggenschap wel wat minder van de KNVB. Is dat nog zorgelijk of valt dat wel mee? Nou, vind ik niet. Kijk, volgens mij moet het vooral gaan om wat is het beste voor het Nederlands voetbal. Hè? En daar wordt nu veel over gesproken. En nou, volgens mij moet de vorm gekozen worden die beste is voor het Nederlands voetbal. En daar zijn organisaties en personen altijd aan ondergeschikt, lijkt mij. Ja. Voetbal jezelf eigenlijk ook? Nee, ik heb zelf, behalve op pleintjes en zaalvoetballen, nooit echt gevoetbald. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik nu niet verder dan fietsen kom. Want zodra ik iets doe wat op zaalvoetballen lijkt, dan raak ik vrij snel geblesseerd. En zelfs met tennis raak ik geblesseerd. Dus ik durf ook steeds minder, vrees ik. Ik wilde hem net nog eigenlijk vragen van wat vind je van de systemendiscussie? Oh, yeah. 5-3-2 of 4-3-3? Ja, directeuren hebben verstand van systemen. niet van dit soort systemen. En ik heb me laatst volgens mij door Han Berger uit laten leggen dat het ook niet zozeer over systemen gaat, maar dat het weer over formaties en spelopvattingen gaat. Dus, die wilde ik graag horen. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, goed. Ja, dus okay. Verder kom ik niet. Nee. Maar dat is al voldoende. Ja. Nou goed, het zit allemaal wel goed. Nu bij de KNVB, je hebt het over het opleiden van jeugdtrainers, hoorde ik je net zeggen. Maak dan even die opleiding wat goedkoper, dan kunnen we meer jeugdtrainers opleiden. Bedankt voor het tip. Bedankt voor de tip. Ja, ik weet niet nog wat even, de kosten zijn exact. Dit is wat hoger ten opzichte van andere landen. Maar dit terzijde. Dankjewel. Maak er nog een mooi EK van. En vergeet vooral niet te genieten van het EK. Gaat lukken en dat hoop ik ook voor iedereen in Nederland uiteraard. Ja, vanzelfsprekend. Goed, Hedwiges, jij blijft nog even zitten. Zometeen vanzelfsprekend de tweede helft van Italië tegen Zwitserland. Jazeker. En Ragnar gaat ons daar miniatures van op de hoogte houden. Komt van doen, zeggen ze dan heel netjes. En zometeen na 10 zetten we eerst eventjes het belangrijkste sportnieuws. En dat was nogal wat. Het belangrijkste sportnieuws van vandaag is op Parijs. Graag tot zo na 10. NPO Radio 1. Woensdag is Ahmad Mohlanissi neergeschoten. Was dat een politieke moord? In november 2017 wordt de Nederlands-Iraanse politiek activist in Den Haag doodgeschoten. Mohlanissi zelf heeft jarenlang meldingen gedaan dat er echt concrete bedreigingen waren. In 2019 volgen zelfs sancties tegen Iran. Omdat onze inlichtingendienst sterke aanwijzingen heeft dat de Iraanse overheid betrokken is bij liquidaties. We stuiten op nieuwe informatie. Wat toch wel heel erg erop duidt dat de Nederlandse autoriteiten wel degelijk over informatie beschikten, dat er moordplannen waren tegen deze meneer. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Ik wil van mijn auto af.

Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Kifa Alouche. De tweede helft van Italië-Zwitserland is begonnen. We volgen die wedstrijd met analist Hedwiges Maduro. Maar er is meer sport. We blikken zo terug op het NK tijdrijden. En we waren vandaag bij de Denen die zich na het incident van Christian Eriksen voorbereiden op hun volgende EK-wedstrijd. En dan is België de tegenstander. We hebben een gesprek met de vorige bondscoach Ronald Koeman. Hij is even in Nederland. En dus vroegen we hem hoe hij kijkt naar het Nederlands elftal onder Frank de Boer. Dat en meer het komend uur. Eerst even het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Kiki Bertens stopt na dit seizoen met tennissen. De voormalige nummer 4 van de wereld vindt het genoeg geweest. Haar tank is leeg, zowel fysiek als mentaal. Ja, ik moet gewoon eerlijk naar mezelf zijn. En ik ben gewoon echt meer dan klaar voor de volgende stap in het leven. Een leven zonder tennis voorlopig. En ja, ik kijk daar alleen maar heel erg naar uit. En ik ben stiekem ook wel erg trots dat ik deze beslissing heb kunnen maken. En ja, is het ook wel een hele grote opluchting dat het woord eruit is. Bertens speelt sowieso nog op Wimbledon en in Tokio op de Olympische Spelen. Matthijs de Ligt begint morgen tegen Oostenrijk in de basis. Dat heeft de bondscoach Frank de Boer alvast verklapt. Hij is inzetbaar fit, ja. En ga hem opstellen? Ik ga hem opstellen, ja. Ja. Ja. Oké, dus dat is duidelijk. Dat wil je weggeven dan. Wil je ook vertellen wie eruit gaat? Nee, dat hoeft ik nog niet te vertellen. Nee, maar in ieder geval gaat er iemand uit. Ja. Oh, oké. Anders hadden we de 12 natuurlijk. De Ligt miste de wedstrijd tegen Oekraïne vanwege een liesblessure. Oranje heeft morgenavond in elk geval geen last van Marco Arnautovic. De behendige Oostenrijker, oudspeler van FC Twente, is door de UEFA voor 1 duel geschorst. Tegen Noord-Macedonië beledigde hij zijn tegenstander. En we zitten vol met onze focus in het EK. Maar ondertussen is er gewoon geloot voor de voorrondes van het Europese clubvoetbal. PSV speelt in de tweede voorronde van de Champions League tegen de Turkse club Galatasaray. En Feyenoord speelt in de voorronde van de nieuwe Conference League tegen FK Dezic. En of FC Drita. Sergio Ramos verlaat Real Madrid. De 35-jarige verdediger gaat zijn aflopende contract niet verlengen. Ramos speelde de afgelopen 16 jaar voor Real, waar hij aanvoerder was. Hij ontbreekt dit EK omdat hij niet fit genoeg was. Hij is met 180 interlands recordhouder in Spanje. Morgen geeft Ramos een persconferentie. Een tegenvaller voor Roger Federer richting Wimbledon op het grastoernooi van Halle, dat hij 10 keer won. Vloog de Zwitserse tennislegende er al in de tweede ronde uit. Hij verloor van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Tom Dumoulin heeft voor het eerst sinds 3 jaar weer een tijdrit gewonnen. Hij was de snelste op het Nederlands kampioenschap in Emmen. Dumoulin versloeg Sebastian Langeveld en Koen Bouwman. Het grote doel voor hem is de tijdrit in Tokio. En bij de vrouwen ging de winst naar Anne van der Breggen. Zo was Ellen van Dijk en Lucinda Brandt te snel af. Voor Van der Breggen was het lang geleden dat ze een tijdrit had gereden. En dus was de opluchting groot. Ja, ook omdat ik van hoogte kom. En ook omdat je kan trainen op die fiets. Een tijdrit is gewoon altijd wel anders. En heel blij. Ja, we gaan naar Italië tegen Zwitserland. Naar Ragnar, de tweede helft is stevig op gang nu, hè? Ja, wat een oen. Die Gavranovic, die is er net bijgekomen. 1-0 bij Italië-Zwitserland. Tweede helft is 4 minuten oud. Is een spits die Gavranovic scoorde nog afgekeurd door de VAR in de wedstrijd tegen Wales. Leek toen de 2-1 te maken, maar hij loopt zonder dat er een bal in de buurt is zomaar even door op Bonucci. Sinds het vertrek van Chiellini geblesseerd, dragen van de Italiaanse aanvoerdersband. Ja, daar krijgt hij geel voor, maar ja, je krijgt voor dat soort momenten geen rood. Maar het is heel onsportief. Om dan zomaar tegen het standbeen van je tegenstander aan te lopen met het idee. Ik ga me eens even goed blesseren. Nu ook weer een botsing waarbij Fabian Scher is betrokken. En volgens mij ligt daar ook Berardi. Een duel op het middenveld. De scheidsrechter fluit en dus ligt het spel stil. Er wordt van alles en nog wat gezegd tegen Sergei Karasev. De scheidsrechter, wat gebeurt daar nu precies? Het is de paas van Saka op het middenveld en twee spelers. Ja, die naar die bal toe komen. Maar wat wild, zou je toch kunnen zeggen, van Fabian Scher. Die vliegt er toch wel een beetje in en raakt aan het onderbeen van zijn tegenstander. Raakt zelf ook geblesseerd na 5 minuten voetbal inmiddels in de tweede helft. Het moet dus wat anders. Spelers staan op. Gavranovic gekomen. 17 goals is hij, maakte hij afgelopen seizoen voor Dinamo Zagreb in de Kroatische competitie. Heeft Seferovic vervangen. Nou, daar hebben we het even over gehad in de eerste helft. Althans, ik heb het erover gehad. Jullie zeiden niks terug. Maar het was geen gelukkige eerste helft van Seferovic, de spits van Benfica. Deze Gavranovic moet het dan maar gaan doen. Italianen, mooi balletje binnendoor gespeeld. Immobile ook weer ineens naar de rechterkant. Berardi gaf al een keer een bal voor. Berardi levert hem nu in bij de meeverdediger. Het is ook zijn taak. Die Ricardo Rodriguez zit ertussen. Druk blijft wel. Di Lorenzo dan breed gespeeld op de kop van het strafschopgebied. Uitgehaald en een goal. En dan zit hij erin voor de tweede van Italië. Het is weer een doelpunt van Manuel Locatelli. En het is een harde knal. Hij is buiten bereik van Jan Sommer. En dus na 52 minuten Italië op 2-0 tegen Zwitserland. De aanval leek heel even stuk te lopen aan die rechterkant. Maar de bal komt voor de voeten van Manuel Locatelli. Hij maakt zijn derde in Italiaanse dienst en zijn tweede van deze wedstrijd. En ze staan erbij, kijken ernaar. Geldt ook voor die Petkovic, die coach. Staat maar wat te staren aan de zijlijn. Omdat hij weet dat dit vermoedelijk de genadeklap is. En zo valt die bal ook wel binnen. Hij is vrij, er is helemaal geen druk op de bal. Dan houdt hij het overzicht en schiet hij hem ver, ver buiten bereik van Jan Sommer in de hoek. En is het Italië dat er 2 heeft, Zwitserland dat er 1 heeft. En dat voelt als, Zwitsers woord dan maar, geleend uit het Duits, als een voor-Entscheidung. Ja, het weer is Maduro. Niet echt goed verdedigd, of wel? Nee, randje 16, hij kan vrij uithalen. En hij knalt hem in de laag in de hoek. Keeper kansloos. Ja, dus echt, nu beslist, lijkt mij. Beslist, Locatelli 2 doelpunten. Daarmee is hij direct ook topscorer, hè? Samen met Ronaldo en met Schick. Uit mijn hoofd even. Dus 2 doelpunten. Hij speelt een heel goed EK. Ja. Dus, ja. Dus beslist. Nou, kijken hoeveel ze er nog bij willen maken. En of ze, of ze doorgaan. Of dat ze denken van nou 2-0, ik vind het wel goed zo. Nee, ik hoop dat ze doorgaan. Ja, dat hopen we allemaal, denk ik. Ja. Het zindert in Rome. Het zinderde vandaag ook in Nederland. In elk geval qua temperatuur. Want die steeg naar de 30 graden. Morgen raken we de 35 graden aan. Zo hebben we ons laten vertellen. Dit soort temperaturen komen steeds vaker voor in de zomer. En daarom is het volgens het Klimaatverbond Nederland tijd om zogeheten hitteregisseurs in het leven te roepen. Madeleine Helmer is projectleider klimaatadaptatie bij dat Klimaatverbond Nederland. Goedenavond, mevrouw Helmer. Goedenavond. U pleit voor hitteregisseurs. Wat zijn dat? Nou, dat zijn eigenlijk mensen die het hele brede veld wat je in beeld moet krijgen om de hitterisico's naar beneden te halen, om dat in beeld te krijgen en daar de actoren in te zoeken die je nodig hebt. Wat we zien bij hitte is dat er eigenlijk niemand zijn vinger opsteekt om dit probleem gecoördineerd aan te pakken. Dat zie je bij water bijvoorbeeld wel. Dan hebben we waterschappen, een deltacommissaris en echt heel veel mensen die daarmee bezig zijn om die klimaatrisico's te beperken. Maar bij hitte gaat het over maatregelen in de zorg, om kwetsbare mensen in beeld te krijgen. Met name bijvoorbeeld alleenstaande, thuiswonende ouderen die een lage dorstprikkel hebben, die kans lopen op uitdroging. De woningen die we gebouwd hebben na de oorlog, dat zijn van groot deel doorzonwoningen, die zijn niet berekend op het veranderende klimaat. Nou, daar loopt de hitte op in deze tijd. Maar ook in de buitenruimte, we leven steeds meer in een versteende stad en versteende wijken, waar het ook steeds heter wordt. Dus er zijn allemaal verschillende gebieden waar je die hitte moet aanpakken. En er is eigenlijk niemand die het geheel overziet en het aanpakt. En daarom pleit hij voor een hitteregisseur die al die domeinen, al die verschillende programma's die daarin zijn probeert aan elkaar te verbinden. Ja, ja, ja, want op zich als het warm wordt, dan krijg je toch via allerlei kanalen te horen dat je veel moet drinken, dat je in de schaduw moet gaan zitten en allemaal. Dus op zich dacht ik, nou ja, er wordt toch al wel veel geïnformeerd. Maar wat u beschrijft is eigenlijk een soort minister van hittezaken. Nou, niet alleen minister hoor. Wat mij betreft is het gewoon een hele goedwillende ambtenaar bij alle gemeenten en ook bij provincies en ook bij het Rijk. Maar wat we zien, kijk, waarom dat is het probleem met hitte. Heel veel mensen denken, nou, dat zijn hele gewone maatregelen die je moet nemen. En heel veel mensen hebben er lol aan, zeg maar. Die gaan naar buiten, naar de terrassen en naar het zwembad. Maar we zien ook elk jaar steeds, als een hittegolf is geweest, dat honderden mensen meer dan normaal overlijden. Honderden? En, hoeveel? Honderden. Nou, in 2019 waren het er 400. En afgelopen jaar, tussen de twee corona-oversterfde golven, zagen we de piek van de hittegolf. Met 500 meer mensen die overleden dan normaal. Dus dat houdt ons aan de gang om te zien van, we hebben dit niet op orde in Nederland. Er gaan mensen aan dood. En heel veel mensen klagen als je daarna vraagt over hitteoverlast. Dat is meer dan de helft van de mensen doen dat. Dus het is echt een probleem. En nou, die doden willen we sowieso voorkomen. Maar ook voorkomen dat mensen 's nachts slecht slapen. Last hebben van slapeloosheid. Dat heeft over iets te maken met arbeidsproductiviteit. Dus voor heel veel mensen gaat het comfort van leven echt achteruit tegen hitte. Maar echt duizenden mensen. Misschien wel 100, we hebben 1,4 miljoen 65-plussers in Nederland. De meeste hebben een lagere dorstprikkel. Die lopen gewoon risico's tijdens een hittegolf. En dat willen we voorkomen. Ja, nou is u geeft ook al aan, bijvoorbeeld de behuizing wel een probleem. Nou, ben ik wel eens in landen waar het wat warm wil worden. Daar zijn de muren gewoon dikker, er zijn minder ramen. Wat u voorstelt, moeten niet eigenlijk gewoon totaal nieuwe huizen komen die op een totaal andere manier gebouwd zijn? Ja, maar we gaan niet alle huizen slopen in Nederland. De meeste huizen staan er al. Nee, en dus hoe ga je daar dan iets aan doen? In zo'n versteende samenleving. Dat is echt een grote opgave. Dus wat we zien is dat, voor een deel is het voor de wooncoöperaties echt een nieuw vraagstuk. Dat zeggen ze ook. Hè. We hebben vorig jaar een enquête gehouden samen met de Groene Huisvesters. En daar bleek dat 9 van de 10 wooncoöperaties zeggen, ja, we werken niet zo goed hoe we hiermee aan de slag moeten. Ja. En we hebben ook heel veel andere grote opgaves. De energietransitie, er moeten 1 miljoen woningen bij. Dus het is in een hoekje van de aandacht terechtgekomen. Al zien we wel dat het toeneemt. Hoor. Bij de bijeenkomsten die we gehouden afgelopen tijd zijn echt veel wooncoöperaties geïnteresseerd. Het gaat om heel verschillende soorten maatregelen ook. Het gaat om goed ventileren van de woning. Heel veel bewoners weten ook niet hoe je dat doet. Dat je 's ochtends en 's avonds, als het buiten koud is, dan binnen de ramen openzet. Maar overdag juist dicht houdt. Zonwering is een hele effectieve maatregel. Die de zon buiten, dat scheelt echt 4 tot 5 graden. Maar heel veel wooncoöperaties hebben het geld niet om daarin in te investeren, zagen we ook. Je moet nadenken over hoe je de energietransitie inzet, met name de isolatie. Dat je dat op zo'n manier doet dat je wel in de winter de warmte binnenhoudt, maar dat je er ook van zorgt dat op een bepaalde manier dat in de zomer eruit komt. Ja. En een belangrijke maatregel die we echt over het hoofd zien is het belang van verticaal groen, van gevelgroen, van wingerds en andere klimoppen tegen de muur aan. Dat scheelt echt heel veel graden in de opwarming van de woning. Ja, nou begreep ik dat bijvoorbeeld ook een situatie of een begrip als eenzaamheid een factor is in hitte situaties en het risico dat mensen lopen. Ja. Op welke manier? Nou, kijk, wat we heel goed doen met Nationaal Hitteplan, dat is ook wel de aanname, die bewustwording wat u ook zegt over wat je moet doen tijdens hitte, die is er wel volop. Maar als je een lage dorstprikkel hebt, wat heel veel mensen hebben, of een medicatie, zoals de vochtafdrijvende medicatie, dan heb je niet zo snel in de gaten dat je een risico loopt. Dus dan ga je minder snel drinken. En zeker als je slechte been bent, dan ben je niet geneigd om heel veel te drinken, want je wil eigenlijk niet zo vaak naar de wc. Zo simpel is het. En dat zijn dus de mensen die risico lopen. Er zijn heel veel eenzame mensen die maar 1 keer per week iemand zien. Ja. Dus eigenlijk in een hitteperiode zou je meerdere malen per dag contact moeten hebben. Van mantelzorgers, van buren, om te kijken of het goed gaat. Want binnen 1-2 dagen kan dat gebeuren. Ja, maar hoe kan een hitteregisseur daar dan iets aan veranderen? Nou, er zijn alle initiatieven rondom eenzaamheid gaande. Lokale eenzaamheidsakkoorden zijn er. Er wordt van alles. Het probleem is echt in beeld. Er zijn grote programma's ook van het ministerie van VWS. Alleen is zo'n hittecrisis dan weer niet in beeld bij die programma's. Ja. En vaak zie je dat dagbesteding in de zomer wordt gestopt. Mensen zijn op vakantie. Dus wat zo'n hitteregisseur kan doen, is contact zoeken. En dat is interessant, want vanuit klimaatadaptatie kennen we dat niet, omdat we zo erg op water zijn ingericht. Dus dat is het systeem wat is ingericht. Maar een hitteregisseur die gaat vanuit klimaatadaptatie, zeg maar, contact zoeken met een heel ander domein, met mensen die zich bezighouden met eenzaamheid. En zeggen, ja, maar bij een hittegolf is die eenzaamheid ineens gevaarlijk. Ja. En kunnen we met jullie netwerk, wat jullie al hebben, dit beter agenderen en beter kijken hoe je in de zomer toch in ieder geval de aandacht hebt voor juist deze doelgroep om te zorgen dat ze niet uitdrogen en op de spoedeisende hulp als erger terechtkomen. Al positieve reacties gekregen van allerlei gemeenten die zeggen, ja, dat gaan we doen. We gaan de vacatures nu online zetten. Nee, dat zijn processen. Dat zien we bij HIT is eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje bij klimaatadaptatie, met de klimaatrisico's. Dus dat is ook de bedoeling van dit te oprichten. Van, nou jongens, het echt iets aandacht nodig heeft. En jullie hebben het steeds over samenwerken tussen allerlei domeinen voor een groene en gezonde leefomgeving. Dus de visie is er wel. Daar past deze crisisaanpak, want dat is hitte, eigenlijk wel goed in. Maar we zien ook in de werkelijkheid, en dat horen we ook steeds terug van gemeente 1... dat ze ook nog wat met hitte moeten, dus het is niet top of mind. En twee, dat ze zeggen, het is echt heel moeilijk om die bruggen te slaan tussen mensen die bezig zijn met woningen, mensen die bezig zijn met de ouderenzorg en mensen die bezig zijn met klimaatadaptatie. Dus dat is eigenlijk de bedoeling die we hier met deze visie hier neer willen leggen. Van, kan dit helpen om dat gesprek te versterken? En helpt het om daar iemand over speciaal voor aan te stellen? Denk erover na. En we willen daar graag ook een community mee opbouwen, zodat we er gewoon die samenwerking ook structureel meer in allerlei programma's inbrengen. Want die worden daar ook beter van. Goed. Nou ja, aandacht wilde u. Aandacht had u in elk geval de afgelopen minuten bij ons. Dank u wel. En u ook bedankt, Madeleine Helmer. Goed, gaat de focus weer richting het voetballen. Italië-Zwitserland. Wil Italië meer, Ragnar? Ja, die indruk heb ik wel. En vaak is het ook beter om gewoon door te gaan met voetballen als het lekker loopt. In plaats van dat je denkt, het is wel goed zo. Dan loop je alleen maar gevaar op blessures bijvoorbeeld. 62 minuten bijna gehad, 2-0. Twee goals van Manuel Locatelli, de man van Sassuolo. Uitstapje in eerste instantie tijdelijk toen hij werd verhuurd door AC Milan. Later definitief eigendom geworden van Sassuolo. Geweldig seizoen gedraaid daar. En hij is de man van de wedstrijd. Een overtreding nu van diezelfde Locatelli op Remo Freuler. Het gebeurt in de middencirkel, dus ligt het even stil. Bal is inmiddels weer genomen naar de linkerkant gegaan. Daar is Di Lorenzo, de back van Italië en normaal gesproken van Napoli. Even onderuit geduwd door Zuber. Die is daar links gaan spelen. Wiedmer is ook in de ploeg gekomen voor Mbabu. Fabian Scher geblesseerd en vanaf gegaan. En voor hem is Zuber in het elftal gekomen. Maar het is Italië dus dat na die overtreding op Di Lorenzo, het omverkegelen van Di Lorenzo, de vrije trap mag nemen. De bal is bij Donnarumma. Wordt breed gespeeld in de richting van Acerbi. Komt uit aan de linkerkant bij de zijlijn. Lange trap naar voren toe. Denk dat Immobile, man die wordt gezocht, die ook nog wel eentje wil maken. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat in deze fase van de wedstrijd Mancini denkt, nou ik heb nog meer aanvallers op de banken zitten. Bijvoorbeeld Chiesa, bijvoorbeeld, noem ze allemaal maar op, hè. Andrea Belotti bijvoorbeeld. Die ga ik ook wat minuten geven. Shaqiri, één keer gezien met een schot, had ik dat al gezegd. Een bal huizenhoog over. Shaqiri heeft de bal aan de rechterkant. Speelt de bal in. Italië neemt over. Italië is hongerig. Aan de linkerkant van het veld is er het balbezit voor de squadra Azzurri. En dan Insigne die hem verspeelt. Italië is de bal kwijt. Embolo, Gavranovic aan de linkerkant. Nou, dan is het super. En daar gooit iemand zich voor de bal. En ook in twee keer wil hij er niet in. Als de bal nog een keer voor de voeten komt van Zuber. Maar nee, dan Donnarumma die daar de hoeken afdekt. In Zwitserland dat hier eventjes wat energie van krijgt. Rodriguez naar het middenveld. Nou, dit is dan de fase als LV die de bal heeft. Dat misschien die aansluitingstreffer maar moet komen. Maar ik geloof er niet in. Denk dat na 64 minuten toch de 3-0 dichterbij is dan de 2-1. Hoewel, ja, dit is ook niks. Het is Donnarumma die hem heeft. 2-0. Ronald Koeman is in Nederland. Dat is op zich niet echt groot nieuws, want hij is geboren in Groningen en gewoon een Nederlander. Hij was in Groningen om een standbeeld van zijn vader Martin te onthullen. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de club FC Groningen. Nou, dat was voor ons natuurlijk een mooie aanleiding om de vorige bondscoach te vragen naar Oranje. Want wat vindt hij van het elftal van Frank de Boer? Men is heel positief. Ja, en jij? Dat verbaast me. Waarom? Nou, ik heb dat niet zo positief gezien. Nee, vond je het een slechte wedstrijd? Nee, dat zeg ik niet. Absoluut niet. Ik vond de tweede helft juist goed. Maar ja, het is maar 3-2. En het is maar. En Oekraïne is nou niet het land wat heel ver gaat komen. Nee. Nederland wel, denk je? Ja, ik denk dat Nederland ver kan komen. Maar er zullen de dingen absoluut

ik denk dat hij daaraan een beetje ergert. Overigens, een horloge dat trilt als de afstand bij de training, neem ik aan. Of ook tijdens de wedstrijd? Ook tijdens de wedstrijd. Sterker nog, bij de training op de campus, in Zeist, hebben ze een scherm naast het trainingsveld. Dat ging rood flikkeren als die afstanden te groot werden. Dus die spelers zagen direct, oh, we staan uit elkaar, te ver uit elkaar. En woep. Dus de technologie, dat wordt alleen maar beter en beter. Ja. Ik ben benieuwd hoe het met afstanden zit bij de Italianen of bij de Zwitsers. Ragnar? Ja, je krijgt als van die statistieken af en toe in je scherm, hè, maar die heb ik hier niet tot mijn beschikking. Ik weet wel dat ze nog altijd veel lopen tegen de Zwitsers. Nog 20 minuten, omdat er zoveel gelopen is. Misschien wel is er ook twee keer gewisseld bij Italië. Als we wachten op het middenveld op een vrije trap van Bonucci. Chiesa gekomen voor Insigne. Toloi, geboren Braziliaan, gekomen voor Berardi. We hadden dus al eerder de noodgedwongen wissel met Acerbi. Die kwam voor Chiellini. Laten we hopen dat het meevalt met zijn blessure. Bal is aan de zijkant, aan de linkerkant van het veld. Italië met Chiesa, speler van de Juventus. Natuurlijk is hij geen talent meer, maar nog altijd jong. Speler met veel mogelijkheden. Hij mag opnieuw invallen. En dan Rodriguez verliest in de lucht van Di Lorenzo. Di Lorenzo, ja, Rodriguez moet hem laten gaan. Maar met links schieten lukt net niet. Dan gooit Manuel Akanji, verdediger van Dortmund, zich in de buurt van de penaltystip voor de bal. En kan Saka inmiddels het spel naar voren verplaatsen. En zien we toch wel vrij veel ruimte nu opeens voor een nieuwe man, voor Zuber in het strafschopgebied. De Italianen toch vrij snel terug met veel mensen. Breed gegeven Shaqiri krijgt hem terug. Dit is zijn moment nu uit te halen. Maar dan gooien zich twee Italianen in de baan van het schot. Eén daarvan is Di Lorenzo. Het is bovendien buitenspel geweest. Dus was hij erin gegaan, dan had hij niet geteld. 18,5 minuut nog. Het is nog altijd gewoon 2-0 bij Italië tegen Zwitserland in Rome. We gaan naar de quiz. Prijzen mensen van wat te winnen. Het mooiste geluid is oranje. Dit is de NPO Radio 1 Oranje Quiz. Weet jij welke oranje speler je hier hoort? Weet je hoeveel mensen zeiden hij gaat het niet halen? Nu kom ik in winkels en ik kan alles betalen. Hint? The Mask. Door mijn twee voeten kan ik mijn familie voeden. Stuur je antwoord naar win@radio1.nl. En wie weet luister jij voortaan via een spliksplinternieuwe DAB Plus Radio. Gisteren zochten we Frenkie de Jong, speler die altijd lacht. Sandra Mulder uit Dokkum had het goed. Van harte gefeliciteerd, de radio komt jouw kant op. Weet jij welke rappende speler we vanavond zoeken? Hedwiges weet het, hij is het niet zelf overigens. Mail dan je antwoord naar win@radio1.nl. Dus je antwoord graag naar win@radio1.nl. NPO Radio 1. Tijd voor het nieuws, Christian Bonenbakker. Er worden geen nieuwe rechters op het Marengo-proces gezet. De zaak tegen de groep rond Ridouan Taghi. De advocaten van kroongetuige Nabil B. dienden een wrakingsverzoek in omdat de rechters vooringenomen zouden zijn. Maar de wrakingskamer gaat daar niet in mee. Het proces gaat maandag verder met dezelfde rechters. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. De Greenpeace-activist die gisteren voor de wedstrijd Duitsland-Frankrijk als paraglider op het veld landde, had neergeschoten kunnen worden, zegt een Beierse minister. Er stonden scherpschutters paraat die terroristen kunnen neerschieten. Dat deden ze niet in dit geval, omdat er Greenpeace op de parachute stond. En Apple werkt in 152 landen mee aan het weren van apps die belangrijk zijn voor de LHBTI-gemeenschap. Dat zeggen een Amerikaanse en Chinese activisten naar onderzoek. Ze zeggen dat Apple homofobe landen als Saoedi-Arabië helpt bij het onderdrukken van rechten voor LHBTI'ers door de apps te weren uit de App Store. Langs de lijn en omstreken. Voor Denemarken is voetbal even een bijzaak geworden dit EK. Na het voorval met Christian Eriksen, waarbij hij gereanimeerd werd op het veld, maakt het even niet meer uit of er gewonnen of verloren wordt. Verslaggever Eline de Zeeuw keek in Kopenhagen samen met de Denen terug op de afschuwelijke paar dagen. Maar ook vooruit, want morgen speelt Denemarken gewoon weer tegen België. Ik loop door een van de fanzones van Kopenhagen. En daar staat een hele grote muur waar allerlei tekeningen van Christian Eriksen op zijn geschilderd. En ook duizenden inmiddels steunbetuigingen op staan. Mensen zijn daar wat op de muren aan het schrijven. Een van hen schrijft bijvoorbeeld: jij vocht voor ons, nu vechten wij voor jou. Een heel goed herstel toegewenst, Christian. En een ander: we missen je op het veld, word snel beter. I just rode feel better, Christian. That's all, yeah. Quite impressive, right? Het is best indrukwekkend. Yeah, it's very impressive that everyone has come together to support Christian in this way. Yeah. Het is mooi dat iedereen hier zo samenkomt om hem te steunen, zeggen de mensen. En het incident met Eriksen heeft de Denen misschien ook wel dichter bij elkaar gebracht. Yeah, very, very impressive. And I think it also, yeah, makes the Danes come together. Even verderop in het Parkenstadion heb ik afgesproken met Maya Stoltse Westander. Zij is een journaliste bij het Deense Extra Bladet Sport. En zij vertelt hoe zij, maar ook de Denen, afgelopen zaterdag en de dagen daarop beleefd hebben. Saturday wasn't the easiest day at job, of course. Euro 2020 was supposed to be this whole kind of national celebration. Ze vertelt dat ze de dag begon als journalist in Niehaven. Dat is een stukje verderop waar alle Deense fans zich verzamelden. Er was echt een feestje gaande. Iedereen had er zin in, want er zijn ook hoge verwachtingen voor dit toernooi. En het eindigde die dag met dat ze bij het stadion stond en diezelfde fans sprak die in tranen naar buiten kwamen. Yeah, it touched me. It touched a lot of people. And it was kind of a national trauma, I almost think you can say. Toch moet het vizier ook weer naar voren, want Denemarken speelt donderdag de tweede groepswedstrijd tegen België. En dat zorgt ergens ook voor gemengde gevoelens bij de Denen. I think that on Saturday we all felt that football was meaningless. Like meaningless because someone just almost died on the field. De Denen hadden er aanvankelijk inderdaad niet zoveel zin meer in dat hele toernooi. Want er waren belangrijkere zaken dan een potje voetbal. Maar dat begint nu toch weer een beetje terug te keren. Nu we ook weten dat het goed gaat met Christian Eriksen. Dat hij er zelf ook bij wil zijn tijdens die wedstrijd om zijn team aan te moedigen. So I think like slowly our Euro 2020 vibe is getting back. Dat zeggen ook deze Deense fans. Al zeggen ze er wel bij, ja, veel verwachtingen hebben we niet meer. En eerlijk gezegd maakt ons dat ook niet heel veel uit. Wesley talked about, I think this is the first day where we are starting to look forward to the next game. But I don't think we have any expectations now. Christian wants us to play and win, so yeah. Yeah, I'm still rooting, but obviously our chances are not as good as they were before the match. Terug bij Parken ontmoet ik ook Jalte Nurregaard. Hij is trainer bij FC Kopenhagen. En het stadion waar het Deense team dus nu speelt is normaal gesproken zijn thuisbasis. Goedemorgen, ik ben Jalte. Ik ben de trainer van Under 19 FC Kopenhagen. Ik ben een oude speler van Herenveen. Nurregaard benadrukt dat het gemis aan Eriksen de rest van het EK groot zal zijn voor Denemarken. He's the best player and been the best player for Denmark for the last couple of years. And so he's the most important player. And you hij zegt dat het ritme van de Deense ploeg normaal gesproken wordt bepaald door Eriksen. Hij is eigenlijk het hart van de ploeg. En dus zal het elftal op zoek moeten naar een andere manier van spelen. Tegelijkertijd zegt hij, ja, ik ben ervan overtuigd dat ze al die emoties van de afgelopen dagen het Deense team ook kunnen omzetten in iets heel positiefs. And I think the team spirit is even stronger now. Het team wil spelen in eigen land voor Denemarken en bovenal voor Christian Eriksen. So they get a lot of energy from that. And then we will see, okay, can we catch up? And we hope we can catch up. Yeah, I'm really hopeful. Ja, wat we hopen inderdaad. Je gunt het ze zo, de Denen. Dat ze in ieder geval een wedstrijdje winnen op een of andere manier. Dus even kijken hoe het bij Italië en Zwitserland gaat. We hadden het gevoel dat het een beetje inkakt. Is dat gevoel terecht, denk jij, Ragnar? Nou, ik heb wel twee behoorlijke kansen gezien voor Ciro Immobile. Maar ja, hij moet ze er dan wel inschieten. Dus we zitten in de, wat is het, 79e minuut bij die 2-0 stand. Weer een gele kaart. De wedstrijd ligt stil. Weer een gele kaart voor een Zwitser. Weer een aanvaller. Embolo. Komt een counter van Italië. Ja, en dan trapt die Barella maar eens onderuit. Het is pure frustratie natuurlijk. Bij die Bril Embolo. Hij heeft niks laten zien. En vergrijpt hij zich maar aan een van zijn tegenstanders op het middenveld. Boze trainer aan de zijkant natuurlijk, Roberto Mancini. Hij heeft van een zootje ongeregeld, zoals ze zeiden in Italië, weer een soepel draaiend geheel gemaakt. Dat al 28 duels op een rij ongeslagen is nu. Als we nog altijd wachten op het hervatten van de wedstrijd. Al 9 duels, dat zijn er dus bijna 10. En 875 plus 80 minuten. Nou, dan heb je het over 955 minuten. Geen tegengoal meer geïncasseerd. Het zijn indrukwekkende cijfers. De bal is in het spel in Italië. Ja, het is geen nieuws meer. Het is echt een ploeg die zomaar Europees kampioen zou kunnen worden. Met heel veel spelers uit de eigen competitie. Slechts eentje niet. Jorginho speelt bij Chelsea in de Premier League. Zwitserland heeft hem eventjes de bal met Akanji as van het veld. Remo Freuler. Ook niks opvallends laten zien. De man die dus speelt in de Serie A. Gaat het naar Elvedi aan de rechterkant. Heel eventjes het balbezit voor Zwitserland nu. Maar ik ben bang dat het van korte duur zal zijn. De Italianen zitten de hele wedstrijd al fel bovenop. Natuurlijk wordt de energie een klein beetje minder. Je kunt dat afjagen. Wat ze hebben gedaan vanaf de eerste minuut niet blijven volhouden. Maar Italië heeft hem, is hem kwijt. Maar hij is wel bij Jan Sommer. De bal is een 64ste interland. En het is nog een aardige lange bal. Is het buitenspel? Gavranovic volgens mij. Nee, het is wel buitenspel. Vargas de invaller. Het is 2-0. Nog een 9,5 minuut tot het einde. 2-0. Nu rennen dan. Tom Dumoulin heeft uitstekende zaken gedaan richting de Olympische Spelen in Tokio. In Emmen won hij het NK tijdrijden. Dumoulin was over zo'n 30 kilometer, maar liefst 27 seconden sneller dan Sebastian Langeveld. Wat vooral van belang is, Dumoulin voelt zich weer goed. Ja, ik had hele goede benen. En Sebastian Langeveld, die was ook weer... ik had hem alweer opgeschreven. Ik wist al dat hij goed ging zijn en dat bleek ook zo te zijn. Dus ik weet nooit tussentijden, maar ik zag hij startte natuurlijk 1 minuut voor mij. En ik zag hem eigenlijk heel erg in de verte. Dus ik wist dat het echt niks scheelde. En ik kwam niet echt dichter. Dus ik begon me op een gegeven moment een beetje zorgen te maken. Dus ik heb er echt alles uit moeten persen tot de streep. En uiteindelijk pak ik hem. En vooral die tweede ronde heb je het verschil gemaakt. Uiteindelijk 27 seconden. Ja. Maar je zat dus in de piepzak. Ja, wat ik zei, ik maakte me toch een klein beetje zorgen. Maar volgens mij pak ik heel veel in het laatste stuk. Ik had het idee dat ik wel wat wegzakte in het laatste stuk. Maar ik denk dat iedereen dat had. Op een gegeven moment ontplof je natuurlijk ook met die hitte. Met zo'n warme helm op en zo. En dan, daar heeft iedereen last van. Dus uiteindelijk kon ik hem pakken. Nou, reed je 4 dagen geleden in Zwitserland. Op het oog is dit dan heel snel daarna. Was dat voor jouw gevoel ook zo of niet? Ja, ik ben nog geen 24 uur thuis geweest. Dus het volgt elkaar snel op. Maar dat heb ik al vaker gedaan, die combinatie Zwitserland-NK. En het is altijd wel even pittig. Het is net even een dagje te weinig eigenlijk. Maar goed, het is zo. En het is een heel mooi goed teken dat ik ook goed hersteld ben van Zwitserland. Dus tijdens Zwitserland herstelde ik al goed. En nu na Zwitserland zakte ik eigenlijk ook helemaal niet weg. Dus dat is eigenlijk misschien nog het mooiste. Want dat was natuurlijk het grootste probleem. En ook een van de redenen waarom ik een pauze inlaste. Omdat ik herstelde gewoon niet meer vorig jaar en in afgelopen winter. Ik was gewoon overtraind. En dat was heel raar om aan mezelf te merken. Dat je gewoon een training doet en terugkomt. En gewoon niet vermoeid, maar gewoon ziek bent. En je ziek voelt. En dat gevoel is, ik ken mijn lichaam nu weer. En dat is wel dat is heel bijzonder om mee te maken. En ik weet dat de basis is nog heel smal. Het ijs is nog heel dun, zoals mijn trainer zegt. Ja. Maar het is een goed teken dat het nu zo goed gaat. Ja, en winnen is natuurlijk altijd mooi. Dat helpt ook altijd, hè. Op weg naar Tokio, hoe gaat het er nu verder uitzien? Het zal wel warm zijn, dus wat dat betreft zal het ijs niet echt groeien. Maar hoe laat je dat ijs groeien? Zondag doe ik nog het NK weg. Dan is er eigenlijk geen wedstrijd meer tot Tokio, behalve de Tour. Nou, die doe ik dus niet. Dus ik ga nog een tweede korte hoogtestage inlassen in Livigno, denk ik. Daar reageer ik ook wel heel goed altijd op hoogteprikkels. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat ik nu alleen maar beter word. En ik moet het laatste stapje nog maken. Maar dat gaat wel goed komen, hopelijk. Ja, dat zei Tom Dumoulin tegen verslaggever Steven Dalebout. Bij de vrouwen won Anna van der Breggen. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten werd vierde. Saturday in the Park van Chicago, uit Chicago. A walk in the park is het eigenlijk voor Italië. Of is dat een beetje te overdreven gesteld? Nee, maar ik moest er ook aan denken toen ik het woord park hoorde. Dus dan moet er iets van waar zijn als we er allebei aan moeten denken. Uithaal nog, ja, dat is de derde van Italië. Nog net in de 88ste minuut. En het is Immobile die zijn doelpunt toch te pakken heeft. Weer een goal van afstand waar Sommer op doel bij Zwitserland geen antwoord op heeft. Ik hoorde in de rust Marco van Basten praten bij onze televisiecollega's. Die voorspelde 3-0. Dat staat het ook. En nou, zo heeft hij toch zijn doelpunt nadat hij al een paar mogelijkheden toen hij kwam vanaf de flank liet liggen. Het is zijn tweede. De man die hier twee maakt in deze wedstrijd. Locatelli is vervangen. Iedereen mag meedoen in de feestvreugde van Roberto Mancini. Cristante kwam. Pessina kwam, hij krijgt hem op 25 meter van de goal. De vingertoppen nog van de doelman die zich opnieuw laat verschalken. Het lijkt toch wel een klein beetje alsof Sommer bij de nieuwe kleine Sommer zit. Zijn vrouw gaat bevallen. Hij staat op het punt steeds om het trainingskamp te gaan verlaten. En, nou, lijkt toch niet helemaal met zijn hoofd erbij. En Italië is dus scherp en fit. Geldt trouwens ook voor die Roberto Mancini. Daar gaan foto's van rond. Die man is 56. Ik weet niet of het Wiegers heeft gezien. Maar die zit een potje strak in zijn vel nog. Die is afgetraind en echt een voorbeeld voor zijn spelers. Kijk jij daarna naar Wiegers? Ja, ik ben zelf ook nog strakker. Hij heeft ook een hele jonge Italiaanse vrouw. Dat schijnt dan toch waar te zijn. En dat houdt je misschien wel jong ook. Het is wel een mooie man. Die man ziet hij echt een playboy. Maar ja, hij heeft wel een goed voetballend elftal op de been gebracht. Hij heeft de chaos de deur uitgezet. En er echt een soepel voetballend team van gemaakt. Gewoon weer eventjes 3-0. Hij is scherp als een mes. En Donnarumma heeft de bal. Immobile is opgelucht. Het is niet eens blijdschap volgens mij. Maar opgelucht dat hij er een goal in heeft liggen. En zometeen zullen we gaan zien hoeveel extra tijd er gaat bijkomen. En ik hoorde Hedwiges volgens mij ook al eerder even over die blijdschap. Hè? Dat saamhorigheidsgevoel wat we zien bij de Italianen. Als dan Locatelli eruit gaat, dan staat iedereen op. En dan applaudisseert werkelijk iedereen. Van de verzorger en van de materiaalman tot aan alle wisselspelers. Dat is toch wel bijzonder. Er zit echt iets in dat elftal. Misschien zijn er ook wel één of twee dingen die we niet weten. Dat ze daarom zo ontzettend naar elkaar toe groeien tijdens dit toernooi. Dat kan natuurlijk ook zomaar. Chiesa krijgt de bal. Misschien kan er nog wel meer bij. Is de koek nog niet op. Chiesa, as van het veld. Nou, allemaal nieuwe mensen. Pessina van Atalanta. Breed over de breedte van het Zwitserse strafschopgebied. Maar daar zitten de Zwitsers dan wel tussen. Denk een overtreding van Di Lorenzo. Nee, niet gefloten. Spel gaat door. Di Lorenzo. 5-6 meter over de middenlijn. Rechts van de as van het veld. Dan is het Jorginho. Deze gaan zijn 30ste interland voor Italië. Wat ik zei, Cristante is gekomen. Had trouwens ook voor Canada kunnen spelen. Canadese vader, Italiaanse moeder, speler van Roma. Speelt dus ook in zijn eigen huis. En Immobile jaagt nog even door op Elvedi in de as van het veld. Zo halverwege de Zwitserse helft. Maar krijgt de bal niet. Die hebben de Zwitsers wel. Zwitsers mogen nog hopen op de tweede plaats in deze groep. Dus er is niet eens heel veel aan de hand na dat punt wat ze pakten tegen Wales. We gaan nog spelen tegen Turkije. Ook zo'n zwakke broeder tijdens dit toernooi toch. Eens kijken wat die er onderling van gaan maken over een paar dagen. Dan is de bal is bij Dibril Sow gekomen voor Shaqiri. Nee, dat was Vargas. Hij kwam wat later in het veld. In ieder geval is Shaqiri na weer een onopvallend duel eruit gehaald. Vraag me af of hij gaat starten de volgende keer. Inmiddels in de extra tijd. Voorzet komt door Donnarumma mis. Nadat die bal vanaf de linkerkant wordt voorgebracht door Zuber. Dan heeft Embolo hem nog rechts in het strafschopgebied. Echt in de punt ervan. Ja, dan is Sow even in de war. Denkt hij dat hij American football speelt. In plaats van gewoon voetbal zoals wij het kennen. Dat ding dat gaat van buiten het strafschopgebied. Zo'n beetje de tweede ring in van het Olympico. Totaal verkeerd geraakt. En dus blijft het bij die 3-0 stand voor Italië. Weer geen tegengoal. Nog een minuutje te spelen in Rome. Daar waar de Italianen hun kamp hebben opgeslagen. De Zwitsers trouwens ook een kilometer of wat buiten het stadion. En Immobile keek nog even naar mijn scherm met een hele mooie knuffel met de man die al gewisseld was. Dat is Lorenzo Insigne. Het is nog een paar tellen tot het eind. Zwitserland, nou een eretreffer dan misschien nog over de middenlijn. Saka dus van Arsenal. Het is hem niet aan te zien vandaag. Bril Embolo gaat wat lopen. Bal wat ver voor zich uit. Houdt hem toch in de voeten. Gaat het naar de linkerkant. Halverwege de Italiaanse helft. Is het Zuber. Zoekt het duel op met Di Lorenzo. Krijgt hem ook nog voor. Daar is om uit te verdedigen Bonucci. En als het in één keer niet lukt, dan lukt het in twee keer wel. Is het Brian Cristante die hem wegwerkt uit het Italiaanse strafschopgebied. Twee goals van Locatelli. Het is zijn wedstrijd geweest. En eentje dus van Ciro Immobile, de 31-jarige spits van Lazio. Daar is het laatste fluitsignaal. Italië dendert door naar Bad. Nou, misschien wel een hele mooie klassering tijdens dit toernooi. Daar is weer die blijdschap. Daar zijn weer al die grote lachen op het gezicht bij de Italianen. Ook bij Chiellini, de captain. Nou, het is te hopen dat zijn blessure een beetje meevalt. Iedereen is vrolijk. Ja, dat gaat niet. Voor de Zwitserse supporters natuurlijk. Maar Zwitserland heeft nog altijd een kans om door te gaan. Italië, dat is al door. Ja, dan moeten ze wel winnen van uit mijn hoofd Turkije. Hè? Zet ik even van Turkije. Dat is een must win eigenlijk. Dan komen ze op 4 punten. Ja, die moeten. Lijkt mij, ja. Wat vond je nog steeds? Je was de vorige keer, volgens mij heb je al gezegd dat je erg enthousiast was over de Italianen. Ja. Als outsider heb je gezegd, als je deze wedstrijd hebt gezien, blijf jij alleen maar meer geworden. Het is nog meer geworden. Weer 3 goals, hè. Weer de 0 gehouden. Ik weet niet hoe vaak ze de 0 hebben gehouden nu in een aantal wedstrijden in een reeks. Ja, ze hebben alles. Het team is in balans, de sfeer is goed, de saamhorigheid, iedereen. Gunt het elkaar. Dat voel je gewoon in de wedstrijd. Dat is super mooi om te zien. Ja, en dat ontwikkelt zich dus dan tot zo'n wedstrijd als dit. Ja, ja, en ik sprak net ook nog Gijs de Jong, hè, over de samenhorigheid en sferen. En hij had zeg maar het over het Nederlandse elftal. Mm-hmm. Een filmpje dat Wesley Sneijder speciaal heeft gemaakt, een motivatiefilmpje. Om ook de jongens te bemoedigen, zeg maar, voor de eerste wedstrijd. Dus dat soort dingen helpen wel. En dat vind ik ook mooi om te zien, dat daar ook aan gedacht wordt. Om de sfeer goed in te brengen, de saamhorigheid goed erin te brengen. Dat de KNVB daar ook aan denkt. Ja. Weet je wie trouwens de laatste was die scoorde tegen Italië? Wij scoorden. Correcto. En weet je wie maakte? Moet ik even nadenken hoor. Van de Beek? Nou, wat goed. Ja, toch? Ja, heb je gewoon praat dit. Ja. Ja, dat vind ik wel erg goed. Ja, het staat allemaal in dat schild. Weet je ook wanneer het was? Ik heb hier een boek. Weet je ook wanneer het was? In welke minuut bedoel je? Dan ben je helemaal een held. Welke minuut, dat vind ik helemaal goed. Nou, het was in de eerste helft in ieder geval. Toch? Het was in 25e minuut, oktober, 14 oktober. Ja, we komen 1-0 achter. 2020. In de rug van de Vrij en Hatenboer. Hatenboer was aan het slapen. 1-0 tegen. Nou, dan maken we 1-1. Je gaat nu bluffen, je slaat nu door. Nee, dat is echt zo. Kijk maar die wedstrijd terug. Nee, ik geloof je niet. Staat dat echt in dat schriftje allemaal? Noteer je dat soort dingen? Nee, dit is speciaal voor het EK. Dus die wedstrijden die ik bijhoud en die ik ook persoonlijk zelf zie. En dan schrijf ik een aantal dingen op die altijd wel terugkomen. En dat helpt het mij richting de volgende wedstrijd om te analyseren. Ja, nou mooi. Even naar morgen kijken. 3 uur Oekraïne, Noord-Macedonië. Dan om 6 uur Denemarken, België. En dan om 9 uur Nederland, Oostenrijk. Daar verheugt iedereen zich ook op. Ga jij ook kijken naar Oekraïne tegen Noord-Macedonië bijvoorbeeld? Ben je Ja, ik ga morgen wel kijken. Morgen heb ik zelf een rustig dagje. Dus dan ga ik wel proberen elke wedstrijd te kijken. Vind ik ook wel leuk om te doen. Je kijkt altijd wel een beetje. Als de wedstrijd echt leuk is, dan zit je er echt voor de buis te kijken. En als die dan een beetje wat minder is, dan kijk je niet. Maar zo'n wedstrijd, Oekraïne en Noord-Macedonië, die kijk je natuurlijk wel met speciale belangstelling, omdat die in dezelfde pool zitten. Ja, daarom. Dus vooral richting Noord-Macedonië, daar moeten we nog tegen spelen. Ben ik wel benieuwd hoe zij gaan spelen tegen Oekraïne. Ja. En Denemarken, België? Die ga ik ook kijken. Wat verwacht je ervan? Ja, dat weet ik dus niet. Ik ben echt benieuwd hoe de Denen zich gaan herpakken, zeg maar. Of ze zichzelf kunnen herpakken. België is natuurlijk gewoon een topteam of een topland. Leuk om naar te kijken. Leuk om naar te kijken. Ja, het kan twee kanten op, hè? Daarom. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze zeggen, we natuurlijk gaan, we doen het voor al de Belgen die Christian Eriksen persoonlijk kennen. Hè? Teamgenoten, Lukaku, Vertonghen natuurlijk kent hem heel, heel goed. Van Malen ook nog wel. Dus dat is ook nog wel een beetje persoonlijk. Want je gaat geen punten weggeven, denk ik. Nee, dat niet. Maar het is wel een speciale wedstrijd. Dat weet ik 100%. Volgens mij las ik net even heel snel dat ze in de 10e minuut de bal uit gaan trappen. Speciaal voor hem. Ja, er wordt in ieder geval geapplaudiseerd in de 10e minuut. Ja, dus, dat is wel, zeker. Dus ze zijn er wel mee bezig in ieder geval. Ja, het zou inderdaad mooi zijn als ze die bal uittrappen en dan gaan applaudisseren. Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ja. Dat het echt een. Morgen om 9 uur ook nog een hele leuke wedstrijd. Ja, 9 uur. Ja, Nederland tegen Oostenrijk. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Goed, dankjewel voor nu. We zijn er weer bijna doorheen. De laatste man. We sluiten af met Diederik Smit. Ja, morgen speelt het Nederlands elftal dus tegen Oostenrijk. Frank de Boer heeft al laten weten dat Matthijs de Ligt fit is en ook zal spelen. Maar ja, dan is de vraag, wie moet er dan uit? Want Jurriën Timber, die speelde geweldig tegen Oekraïne. 20 jaar wordt hij morgen. Maar hij deed het al fantastisch. Stefan de Vrij was geweldig. Dus dat was nog geen gemakkelijke puzzel. Maar inmiddels is de opstelling voor morgen bekend. Namelijk Timber, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt, Droon, De Jong, Wijnaldum, Memphis en Weghorst. Dus Jurriën Timber gewoon weer in de basis. Zijn eerste basisplaats als doelman. Het is een gewaagde keus, kun je zeggen. Aan de andere kant, waarom ook niet? Geef hem maar die kans. Hij mag zich bewijzen op zijn verjaardag. Jurriën Timber.